ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องพังเพราะยึดตัวกูของกูโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่30ตุลาคม2544ที่สังฆสถานทักษิณอโศกเทปชุดนี้เนื่องจากอัดนอกสถานที่ระบบเสียงค่อนข้างไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็ขอเชิญท่านเรียกเฟนเอาสารธรรมได้ตามสมควรได้ณบัดนี ้เจริญธรรมทุกๆคนก็คิดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะที่นี่ได้รวมกันเป็นเรื่องเป็นราวทั้งทางจะว่าไปแล้วโดยโศกเราก็ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัยนะด้วยกันทั้งสองสภาพเพราะที่นี่เป็นสังฆสถานแล้วแล้วก็แน่นอนเมื่อเป็นสังฆสถานก็ต้องมีเป็นกลุ่มชุมชนนะเป็นหมู่บ้านเป็นสถานที่จะต้องรวมเป็นสังคมของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งทางใต้นี่ก็นานมาแล้วนะก็รู้กันอยู่แต่เสร็จแล้วก็ยังไม่แข็งแรงยังไม่เป็นปึกเป็นแผ่นกันได้ก็รู้กันอยู่ไม่ใช่เกิดจากอะไรหรอกเกิดจากคนทั้งนั้นแหละนะมันยังกาที่เขาบอกว่ามีคนชอบจะพูดเป็นผู้รู้นับถือกันเป็นศาสตราจารย์เป็นปราชญ์เป็นอะไรอยู่ในประเทศนะนะเขาแก้ตัวให้ศาสนาเรื่อยมาแก้ตัวว่าศาสนาพอเรื่องเกิดขึ้นทีไรนะพอเรื่องเกิดขึ้นมาปั๊บไม่ว่าจะเรื่องเกิดทีไรละมีพระมีสงฆ์มีภิกษุทำชั่วทำไม่ดีเกิดข่าวตูมตามออกมามันมีความเสื่อมความอะไรขึ้นมาไม่ดีไม่งามขึ้นมาปังออกมาก็บอกว่าศาสนาไม่เสื่อมหรอกยังไงศาสนาก็ไม่เสื่อมนะเขาก็จะออกมาพูดอย่างนี้ตลอดเวลาเลยมันเสื่อมที่คนมันเสื่อมที่คนถึงยังไงศาสนาก็ไม่เสื่อมคือพูดประเภทที่เรียกว่าพูดงมงายอาตมาถือว่าคนงมงายขอถามเลยว่าศาสนานี่มันเกี่ยวข้องกับอะไรศาสนามันเป็นอะไรมันคืออะไรศาสนาคืออะไรแล้วจะดันทุรังแปลศาสนาว่าคำสอนไม่เสื่อมว่างั้นนะศาสนาแปลว่าคำสอนแล้วบอกว่าคำสอนไม่เสื่อมคำสอนมันไม่เสื่อมถ้าเผื่อว่าบันทึกเอาไว้มันก็ไม่เสื่อมละมันก็บันทึกอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าไอ้ที่สิ่งที่บันทึกนั้นมันไม่ชำรุดมันไม่เลอะเทอะมันก็ยังคนไปอ่านหรือว่าไปตรวจออกมาดูเดี๋ยวนี้ยังมีเทคโนโลยีมากมายเก็บไว้ในลักษณะไหนก็แล้วแต่ดึงออกมาดูแล้วมันก็ยังอยู่ครบมันไม่เสื่อมแต่ถึงอย่างไรจะพูดดันทุรังอย่างไรไอ้วัตถุมันก็ยังเสื่อมเลยทั้งที่มันจะมั่นคงมันอยู่จะดูเนิ่นนานอะไรได้ก็แล้วแต่เถอะมันก็ยังเสื่อมแต่ถึงอย่างไรก็ตามเถอะศาสนามันไม่ใช่วัตถุศาสนาบางอาจจะมีวัตถุนะมีอะไรวัตถุธรรมมีศาสนาวัตถุอะไรศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลศาสนาธรรมและศาสนาอะไรอีกศาสนาพิธีและศาสนาอะไรอีกศาสนสถานและศาสนาอะไรอีกคืออยากจะพูดไปจะแบ่งอะไรไปก็แล้วแต่ถามหน่อยสิว่าศาสนพิธีเนี่ยมันเกิดจากอะไรพิธีมันเกิดเองได้ไหมถ้าไม่มีคนศาสนวัตถุแล้ววัตถุอยู่เฉยเป็นศาสนาได้ไหมต่อให้ปั้นเป็นพระพุทธรูปทั้งองค์เป็นศาสนาได้ไหมพระพุทธรูปทำอะไรได้ศาสนาบุคคลเราไม่ต้องพูดไม่ต้องถามเลยศาสนธรรมธรรมะคือคุณค่า ธรรมชาติพริกมันก็เผ็ดสะเดามันก็ขมหินมันก็เป็นอย่างนั้นแหละจะบอกว่าเพชรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นของมันเองแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันเพราะว่าเรื่องวัตถุทั้งหลายแหละมันทำหน้าที่ของมันไม่ค่อยเพี้ยนหรอกแต่คนนี่แหละจอมเพี้ยนเพราะงั้นไอ้ความเสื่อมหรือความเจริญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวของวัตถุตัวของวัตถุมันเกิดมายังไงมันก็ได้เหตุปัจจัยมันไม่เบี้ยวนะวัตถุนี่มันได้เหตุปัจจัยมาอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นได้เหตุได้ปัจจัยมาสมบูรณ์มันก็สมบูรณ์เหตุปัจจัยมาไม่สมบูรณ์มันก็ไม่สมบูรณ์มันไม่กลอกใครหรอกว่าเหตุปัจจัยมาไม่สมบูรณ์แล้วมันก็หลอกใครว่าสมบูรณ์มันไม่มีอ่ะมันจะสังเคราะห์มันจะทําตัวมันเองมันจะเป็นไปด้วยเหตุปัจจัยนั้นๆๆๆและมันก็จะออกมาตามตรงหมดวัตถุน่ะไม่เพี้ยนไม่เบี้ยวแต่คนเนี่ยยอดเบี้ยวเลยเพราะฉะนั้นวัตถุมันถ้าจะว่าไปแล้วด้วยเหตุและผลวัตถุมีเหตุและผลตรงที่สุดไม่มีเพี้ยนไม่มีปลอมไม่มีแปลงวัตถุเนี่ยถ้ามีเหตุมาจริงๆครบมันก็ออกมาผลอย่างนั้นวัตถุทั้งหมดแต่คนเนี่ยเหตุผลเนี่ยโอ้โหเบี้ยวกันหน้าดูเลยนะไม่รู้จะซับซ้อนซ่อนเงื่อนขนาดไหนเพราะฉะนั้นความเสื่อมเนี่ยวัตถุมันไม่ค่อยเสื่อมมันเสื่อมจริงๆนะคือคนอาตมาฟังแล้วก็แม่แก้ตัวไปน้ำคุณคุณบอกศาสนาไม่เสื่อมศาสนาไม่เสื่อมมันเสื่อมอยู่ที่บุคคลเอาแล้วศาสนามันอยู่ที่บุคคลหรืออยู่ที่ศาสนาคืออะไรเอากระปั้นทุบดินอยู่เปี่ยงเปี่ยงศาสนาไม่เสื่อมศาสนาไม่เสื่อมแล้วศาสนามันประกอบไปด้วยอะไรที่สำคัญประกอบไปด้วยคนใช่ไหมคนนี่แหละเป็นตัวสำคัญและถ้าเมื่อคนมันเสื่อมแล้วบอกว่าศาสนาไม่เสื่อมพูดกลบเกลื่อนตัวเองอยู่นั่นแหละเพราะงั้นคนไหนที่ยังไม่มีหูไม่มีตาไม่มีสมองไม่มีปัญญามองไปถือๆบอกศาสนาไม่เสื่อมศาสนาไม่เสื่อมทั้งๆที่มันจิบหายวายป่วงแล้วมันเลอะเทอะเละเทะมันแย่เต็มทีแล้วเขาก็บอกว่าศาสนาไม่เสื่อมอยู่นั่นคือคนงมงายมีปฏิภาณที่จะแก้ตัวนี่คนจันไรถ้าแก้ไขนี่คนดีแก้ตัวนี่คนจันไรก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดกาลนานไม่ยอมรับความจริงความจริงแล้วทุกวันนี้เนี่ยภิกษุก็ดีว่าก็ว่าเถอะพูดกันในที่นี้ออกไปข้างนอกเขาก็หาว่าเราว่าเขาอะไรนะเสื่อมมากๆเลยแล้วก็เป็นความฉลาดลวงใช้โวหารใช้ภาษาใช้ความเข้าใจใช้ความรู้ความฉลาดของตัวเองเข้าใจธรรมะลึกๆสูงๆแล้วก็ธรรมะลึกๆสูงๆมาปรับจริตข้างหน้าเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็แล้วแต่มาปรับข้างหน้าเนี่ยเห็นว่าโอ้โหดีแต่ลึกๆนั่นน่ะไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่แท้จริงละกิเลสไม่ได้ถูกตัวถูกตนกิเลสไม่ลดจริงทำไม่ถูกทฤษฎีพระพุทธเจ้าไม่รู้จักอัตตาแต่พูดอัตตาเนี่ยโอ้โหเป็นอนัตตาโอ้โหเก่งเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวไม่มีตน เราไม่มีอะไรแล้วไม่ได้ยึดไม่ได้เกาะอะไรแล้วไม่มีอะไรทุกอย่างพูดได้โอ้โหสูงพูดมีโวหารมีภาษาเซนภาษาอะไรก็แล้วแต่เก่งแสดงองค์ประกอบก็ดูเหมาะเจาะเหมาะสมด้วยว่าโอ้โหคงจะยอดคงจะเยี่ยมแต่เสร็จแล้วกิเลสมันไม่รู้จริงไม่รู้จักกิเลสจึงไม่รู้จักวิธีลดละกิเลสจึงปฏิบัติไม่ถูกทฤษฎีพระเจ้าอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะโพธิปักขีธรรมโพชฌงค์เจ็ดมรรคแปดเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเข้าใจเนื้อหาและเข้าใจวิธีปฏิบัติที่ถูกสภาพถูกสภาวะกิเลสให้กิเลสลดละได้จริงทำไม่ได้นะทำไม่ได้มันก็เลยไม่จริงแล้วก็คนก็ยอมรับนับถือกันสุดท้ายก็กิเลสมันก็เล่นงานเอาแล้วก็เสื่อมกันมามีมามากมามาอายุ30 40 50 60 70ที่จริงก็อายุมากๆหน่อยแหละภิกษุสมณะที่ผู้จะรับนับถือกันนี่ต้อง40ขึ้นไปนี่เป็นต้นนะ40ขึ้นไปต่อไปก็คนก็นับถือไปเรื่อยๆๆๆพอสักวาระนึงกิเลสมันก็ออกมา นะก็เสียเสียมากันต้องเท่าไหร่แล้วเสร็จแล้วก็ยังยืนยันอยู่นั่นแหละว่าศาสนาไม่เสื่อมศาสนาไม่เสื่อมตั้งที่คนไม่ดังนั่นนะเละเทะไม่มีชื่อไม่มีเสียงนะมีอยู่เยอะแยะเลยนับไม่ถ้วนเอาละไอ้แต่ละบุคคลที่จะเสื่อมจะเสียโดยส่วนตัวอย่างนั้นก็ว่าไปองค์รวมของศาสนาเนี่ยศาสนาพุทธอยู่ในเมืองไทยตั้งไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีภิกษุมีตั้ง 2-3 แสนรูปแล้วมีอิทธิพลทำให้คนในประเทศไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนตั้ง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีคุณค่าประโยชน์หรือว่ามีการลดละกิเลสลดละตัวตนลดละไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสรุปแล้วก็คือไม่ขี้เหนียวขี้ตรณีไม่หวงแหนเสียสละออกเกื้อกูลเผื่อแผ่แจกจ่ายเจือจานกันเป็นสังคมที่โอ้เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจดีเพราะเศรษฐกิจดีก็เพราะว่าคนที่มีสมรรถนะคนที่มีความสามารถสูงสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็มีการสัมผัสมีการกระจายรายได้กระจายส่วนที่มีมากของตนเองออกไปเผื่อแผ่แก่คนที่อยู่ในฐานะด้อยสรุปแล้วเศรษฐศาสตร์คืออย่างนี้นะคืออย่างนี้แล้วก็ช่วยกันพัฒนาแต่ละผู้แต่ละคนให้ช่วยกันสร้างสรรค์ไม่ใช่ว่ามาเกาะมาเกี่ยวคนสร้างก็สร้างคนที่ไม่สร้างก็ไม่สร้างนั่งแต่กินนั่งแต่เป็นภาระคนคนอื่นให้คนอื่นได้เลี้ยงเลี้ยงดูดูอยู่เฉยๆอย่างนี้ก็ถ่วงกันไม่เจริญแต่องค์รวมแล้วมวลชนประชากรของรัฐของประเทศของสังคมส่วนมากแข็งแรงพัฒนาสร้างสรรค์เจริญอุดมสมบูรณ์และก็สะพัดทั่วถึงกันไม่ใช่อุดมสมบูรณ์แต่ไปกอบกองอยู่ที่คนคนเดียวมีวิธีการดูดไปไว้ของตัวเองคนเดียวหรือแต่ละกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มน้อยส่วนรวมมวลชนส่วนใหญ่ยากจนมีช่องว่างเกิดระหว่างคนจนคนรวยมากอย่างนี้เศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐศาสตร์ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเศรษฐศาสตร์ดีเศรษฐกิจดีแล้วก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็เผื่อแผ่ช่องว่างระหว่างความห่างของคนจนคนรวยต่างไม่ต่างกันเลยใกล้เคียงกันมากอยู่กันอย่างเป็นปึกแผ่นหาคนจนไม่ได้สมรรถนะสูงความสามารถดีขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์อุดมสมบูรณ์เพื่อแพร่กระจายออกไปสู่ที่อื่นๆคนอื่นๆเขาได้ดีอย่างนี้เป็นเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจที่ดีหลักธรรมของพระเจ้าเหมือนกันหลักธรรมพระเจ้านั้นคนเก่งคนสามารถคนที่ทำอะไรได้มากๆขยันทำมากๆแล้วก็เกื้อกูลคนอื่นอย่างที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยนะและเราก็กินน้อยใช้น้อยเราก็มันไปหลงโลกที่มอมเมานั่นก็เป็นของศาสนาที่สูงกว่าเศรษฐศาสตร์สังคมทั่วไปเพราะเศรษฐศาสตร์สังคมทั่วไปเขาไม่ค่อยเรียนรู้เรื่องกิเลส ที่ไปติดไปยึดไปถูกมอมเมาเขาร่ำรวยเขาก็กินใช้เขาก็รู้ราเขาก็ฟูฟ่าเขาก็มีอะไรที่สังคมเขาบอกว่านี่ชั้นสูงนี่คนรวยนี่คนฐานะดีจะพึงกินพึงใช้เขาก็ใช้เขาไม่เรียนรู้หรอกเขาไม่นึกว่าเขาถูกมอมเมาเขาไม่นึกว่าเขาถูกหลอกไม่นึกหรอกเขาจะต้องซื้อกระเป๋าใบละแสนสองแสนมาหิ้วโกโก้เขาจะต้องใส่เสื้อตัวละแสนสองแสนเขาจะอะไรต่ออะไรนี่เขาก็นึกว่าอย่างนั้นคือความสำเร็จอย่างนั้นคือเรื่องของโลกเขาไม่รู้ว่าอย่างนั้นคือความโง่ชนิดหนึ่งคือความตกต่ำคือความถูกหลอกชนิดที่หลอกซับซ้อนของคนเขาจะไม่นึกเขาจะไม่รู้หลอกอันนั้นมันดีอันนั้นมันอร่อยอันนั้นมันเพลิดเพลินอันนั้นมันสูงส่งอันนั้นมันมีคุณค่าอันนั้นมันมีเกียรติมียศอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็จะถูกหลอกอยู่ในสังคมเศรษฐศาสตร์สังคมก็จะเป็นอย่างนั้นทุนนิยมหรือสดเสกเศรษฐศาสตร์แบบโลกีส่วนเศรษฐศาสตร์โลกุตระพระพุทธเจ้านั้นรู้จักความจริงลึกกว่าที่พูดเมื่อกี้นี้ที่เป็นเศรษฐศาสตร์โลกีเข้าใจโอ้จะต้องไปเปลืองอะไรปัจจัย4มักน้อยสันโดษก็จะเป็นคนมักน้อยสันโดษเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระพุทธองค์ทรงเป็นรองเท้าพระองค์ก็ไม่ใส่ไม่สวมผ้าผ่อนก็ชุดเดียวไม่ต้องไปเปลี่ยนตามแฟชั่นไม่ต้องว่าชุดเช้าชุดบ่ายชุดสายชุดเย็นจะมีการออกงานบ้างก็มีนุ่งห่มเนี่ยเวลาออกงานก็อย่างนึงนะนุ่งห่มคลุมเต็มที่ถ้าไม่ออกงานก็อย่างนึงก็หมายความว่าไพรเวทอยู่กันส่วนตัวส่วนอะไรก็มันก็เหมือนคนง่ายๆอยู่ในบ้านตัวเองก็ชุดง่ายๆชุดก็ดูกันเองมากพอเวลาออกแขกก็มีหน่อยมีชุดหน่อย และเล็กน้อยชุดของสมณะชุดของภิกษุก็เท่านั้นเองก็เท่าเพราะนั้นเราถือว่าเต็มยศเต็มเครื่องและก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันคุ้มกันตัวเองได้และก็พอแล้วการกินการใช้การอยู่ที่พักที่อยู่ที่อาศัยเอาละอาตมาก็คงไม่ต้องขยายความอะไรมากว่าท่านมักน้อยท่านรู้จักแก่นสารท่านรู้จักสาระของมันอย่างสมบูรณ์พอแล้วไม่ต้องเฟ้อเลยเมื่อไม่เฟ้อแล้วมันก็จบชีวิตมนุษย์เนี่ยทั้งกินทั้งอยู่ทั้งใช้เนี่ยมันก็พอเพียงเมื่อรู้จักความพอดีพอเหมาะใจพอและก็ความรู้จักองค์ประกอบที่มันพอเหมาะได้มันก็ไม่เปลืองไม่ผลาญแต่เรามีสมรรถนะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมีเครื่องทุนแรงมีเครื่องอุปกรณ์วัตถุอุปกรณ์ที่จะเสริมสร้างช่วยสร้างทุกวันนี้ยิ่งเทคโนโลยีสูงจะสร้างได้มากเลยคนคนหนึ่งแต่การกินการใช้ในสังขารร่างกายของคนสมัยพระพุทธเจ้ากินใช้เท่ากันเดี๋ยวนี้ก็กินใช้เท่ากันขอยืนยันเลยชีวิตร่างกายเนี่ยชีวิตร่างกายของคนแต่ละคนสมัยพระพุทธเจ้านี่ก็ยังเปลืองเท่านั้นเดี๋ยวนี้ก็เปลืองเท่าเก่าขอยืนยันขอยืนยันตัวเลขมันอาจจะสูงขึ้นบ้างแต่ก็กินใช้เอาสารเอาอะไรเข้ามาประกอบกับตัวเองนี่เท่าเดิมมาแหละจะใช้ผ้าขาวม้าพื้นหนึ่งจะใช้ผ้านุ่งเสื้อผ้าจะใช้อาหารใส่เข้าไปในร่างกายจะใช้อะไรพอกันไม่ต้องใส่รองเท้าเหมือนกันได้เสื้อสองเสื้อใส่ทีละตัวผ้านุ่งก็ทีละผืนอะไรเหมือนกันยุคโน้นยุคนี้เหมือนกันแต่เครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราได้สร้างได้สรรได้ทำนู่นทำนี่โอ้โหมีมากมายช่วยเยอะเลยเพราะฉะนั้นยุคนี้คนคนหนึ่งนี่จะมีสมรรถนะมีความสามารถในการผลิตในการสร้างได้มากแต่เปลืองเท่ากับสมัยพระพุทธเจ้าเปลืองเอาละอาจจะอนุโลมว่าเราอาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องประกอบเครื่องวัตถุทุนแรงอะไรมากขึ้นก็อาจจะมีความเปลืองจากนั้นเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ความเปลืองในสิ่งเหล่านั้นมันเปลืองขึ้นมาจะต้องได้มากกว่าเสียเยอะแยะเลยเพราะเครื่องเหล่านี้เป็นเครื่องทุนแรงเป็นเครื่องอำนวยให้ทำการงานสร้างสรรค์อะไรได้ประโยชน์มากขึ้นนอกจากนั้นจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่บำเรอเราก็มาเรียนรู้กันอยู่นะว่าเครื่องอำนวยความสะดวกที่บำเรอคืออะไรบำเรอคือแม้จะต้องสุขในเรื่องประคบประงมในเรื่องเนี่ยแอร์คอนดิชันหรือว่าพัดลมหรือว่าเครื่องประเทืองเครื่องอะไรต่างๆนานาที่ห้องในหับในบ้านในเรือนในตัวเราเองโลกทุกวันนี้ก็สร้างขึ้นมาเยอะเครื่องพวกนี้แล้วก็หลอกว่าเป็นความจำเป็นหลอกว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ทำให้สุขภาพดีอย่างนี้จะทำให้สบายอย่างนี้จะทำให้เกิดอะไรดีขึ้นอะไรเขาก็จะต้องหาวิธีมาโฆษณาเพื่อที่จะขายของนะเพื่อที่จะให้คนไปชอบไปติดไปยึดนะเราก็พอเข้าใจเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเปลืองยังไงมันก็ไม่เปลืองมากเปลืองไม่เพราะว่าเราเข้าใจอยู่ทนได้จะสร้างสรรค์ได้มากกว่าถ้าว่ากันจริงแล้วยุคนี้เนี่ยคนเราจะสร้างได้มากกว่าสมัยพระพุทธเจ้าเยอะเลยสร้างได้มากเปลืองน้อยกว่าเยอะเพราะจะสร้างได้มากแต่ไม่ต้องไปเปลืองมากโดยสัดส่วนนะถ้าจัดสัดส่วนหรือว่ามาจัดปรับปรุงดีๆคิดอ่านดีๆแล้วสร้างได้มากกว่าสมัยพระพุทธเจ้าเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อคนไหนที่สร้างได้มากตัวเองเปลืองน้อยนั่นแหละคือเศรษฐศาสตร์วิเศษเศรษฐศาสตร์ของคนเราเป็นผู้ที่เป็นรถยนต์หรือว่าเครื่องกลชิ้นหนึ่งรถยนต์คันหนึ่งที่กินน้ำมันน้อยกินไฟน้อยกินอะไรน้อยแต่ประสิทธิภาพการใช้งานได้คล่องตัวมากวิธีมากได้พลังมหาศาลปริมาณมากคุณภาพสูงแต่กินน้ำมันน้อยน้อยน้อยนั่นเป็นของดีคนก็เหมือนกันเป็นของดีสร้างได้มากสร้างได้หลากหลายแต่เปลืองสิ่งที่เป็นพลังงานก็ดีเป็นอะไรก็ได้ดีที่ทดแทนที่เปลืองที่เสียหายสำหรับที่ต้องไปอุดหนุนจุนเจือทำให้เกิดพลังสร้างขึ้นมาเนี่ยน้อยนั่นก็คือกำไรคือความเจริญคือความเจริญเสร็จแล้วเมื่อสร้างได้มากแล้วเป็นไงวิธีของคนก็สะพัดแจกจ่ายเจือจานตัวเองก็กินก็ใช้อาศัยกินอาศัยใช้ในสิ่งที่เราสร้างนั่นแหละมันอาจจะไม่อาศัยกินตรงเราสร้างสิ่งนี้อันนี้เรากินไม่ได้แต่ก็เป็นความจำเป็นของมนุษย์ที่จะต้องใช้เช่นปัจจัย4คนนี้สร้างยารักษาโรคได้แต่เราก็ไม่ได้ป่วย แต่เราก็เอายารักษาโรคไปแลกเอาอาหารไปแลกเอาเครื่องนุ่งห่มอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเราสร้างที่อยู่แต่เรากินที่อยู่ไม่ได้แล้วก็สร้างที่อยู่แลกเอาอาหารแลกเอาเครื่องนุ่งห่มอะไรนี้เป็นต้นมันก็แลกกันได้มันไปตรงแต่เราก็สร้างสิ่งที่มนุษย์เป็นสาระมนุษย์เอาไปใช้เป็นสาระเราก็สร้างมันก็มากกว่านี้ไม่มีเท่านี้หรอกยิ่งยุคนี้ทุกวันนี้แม้แต่งานการใดๆด้านนั้นด้านนี้นะด้านจะต้องมีสื่อสารจะต้องมีการสร้างวิชาการสร้างการศึกษาสร้างอะไรๆขึ้นมาเพื่อที่จะประกอบงานการแบ่งกันทำหลายหน้าที่มีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้แบ่งแจกกันไปในละเอียดคนมันเยอะก็แบ่งหน้าที่กันและให้มันครบครันทุกจุดทุกมุมสิ่งใดเฟ้อสิ่งใดเกินสิ่งใดมอมเมาเราไม่เอาเฟ้อเกินมอมเมาด้วยเป็นพิษเป็นภัยในระยะยาวก็ตามเราก็พยายามตัดออกไม่เอาเราก็จะได้สาระเห็นสาระเป็นสาระผู้รู้สาระเป็นสาระนั่นแหละคนประเสริฐแล้วเราก็ได้ทำกันมาพยายามภาคเพียรทำกันมาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะอาตมาสรุปได้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ทรัพย์แท้ๆคือกรรมคือการกระทำของคนนี่ถ้าใครไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากไม่เชื่อว่ากรรมเป็นของของตนไม่เชื่อคำความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในศรัทธาสี่นี่นะกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาศรัทธาคตโพธิศรัทธาศรัทธาสี่เนี่ยใครไม่เชื่อก็แล้วไปอาตมาเชื่อนะอาตมาเชื่อว่ามนุษย์ที่ได้ที่เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับตัวเราแล้วจะอยู่กับตัวเราด้วยมีฤทธิ์กับตัวเราเป็นอำนาจในตัวเราไปตลอดกาลเนี่ยคือวิบากคือผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมจึงเป็นตัวทรัพย์ที่แท้จริงเลยที่จะต้องกระทำลงไปสั่งสมเป็นวิบากอดีตก็ตามมีฤทธิ์ใครไม่เชื่อก็แล้วไปอาตมาเชื่อว่ากรรมวิบากที่เป็นอดีตวิบากอดีตกรรมวิบากมีฤทธิ์กับเรานะนี่เป็นเรื่องอาตมายืนยันเป็นเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะและปัจจุบันนี่แหละเป็นตัวที่จะสร้างจะทำลงไปเราทำแล้วเราจะบอกว่านี่ไม่ใช่จะเป็นกายกรรมหรือเป็นวจีกรรมหรือจะเป็นมโนก็ตามมโนเนี่ยตัวรู้ยากโดยเฉพาะคนปักใต้ในมโนเนี่ยยึดความคิดของกูนี่เก่งมากแล้วก็ไม่เจริญเพราะไอ้ยึดตัวของกูนี่แหละบอกได้เลยคนปักใต้เนี่ยร่วมกันไม่ติดก็เพราะว่ากูมันแหมกูก็เยียบเพราะงั้นกูก็ต้องกูล่ะกูก็ต้องเป็นใหญ่ทั้งนั้นแหละชนกันช้างชนกันอาตมาไม่ใช่ยังไม่ว่าไม่ใช่ช้างชนกันหรอกม้ากัดกันเอาให้หนักๆเงี้ยต้องพูดกันโดยยังสำนวนอย่างเงี้ยไม่ใช่ช้างชนกันหรอกตัวเองนึกว่าตัวเองเป็นช้างที่แท้เป็นหมากัดกันไม่ใช่ช้างชนกันหรอกอย่ามาหลงตัวเองว่าเป็นช้างเป็นเชิงเลยนะเล็กนิดเดียวเท่าหมาแล้วกัดกันหน้าดูเลยนะเอาให้หนักๆนะวันนี้ก็เอาให้หนักถ้าพากันไม่ทะลุวันนี้แล้วก็ไม่ต้องเกิดได้ล่ะทักษิณอโศกเนี่ยนะไปนึกถึงตัวเองกรรมเกิดจากจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงจะออกมาเป็นกายกรรมมาเป็นมนุษยกรรมมาจากจิตทั้งสิ้นแล้วกรรมมี3ใหญ่ๆกายวาจาใจไม่มีอื่นหรอกออกมาประกอบกันไปมันผสมประสานเป็นอะไรไปอีกเยอะแยะก็เกิดจากมโนเป็นประธานพระเจ้านี่ตรัสรู้สิ่งวิเศษสุดยอดเป็นปราชญ์ทุกอย่างที่ท่านตรัสสอนไว้เนี่ยจริงทั้งนั้นละเอียดละออหมดเลยไม่มีอะไรเถียงได้อาตมามาถึงวันนี้ยังไม่นึกว่าจะเถียงตรงไหนได้เลยเถียงไม่ได้แล้วยิ่งชัดเจนเข้าใจของพระเจ้าที่ว่าจริงแล้วเอามาใช้ได้ผลขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งทุกวันนี้อาตมายิ่งเห็นโอ้โหยิ่งซาบซึ้งใจในคำสอนพระเจ้ายิ่งเห็นว่าจริงทุกอย่างเราใช้ได้ไม่ครบใช้ได้ไม่หมดเข้าใจไม่ละเอียดพอเข้าใจละเอียดขึ้นก็โอ้โหดีจริงๆเอามาใช้ก็ได้ผลกับพวกเราเนี่ยอาตมาว่าได้ผลขึ้นดีขึ้นซึ่งมันยากอย่างละเอียดละเอียดยิ่งคนดูวันนี้ฉลาดไปในทางลบนะฉลาดไปในทางโกงฉลาดไปในทางอะไรก็ไม่รู้ทำให้มันเสื่อมทำให้มันทุกข์ทรมานตนเองก่อทุกข์ทำให้สังคมก่อทุกข์ฉลาดนะแล้วก็ไปเผยแพร่สร้างกันไปสอนกันในมหาวิทยาลัยนู่นแน่แล้วก็เอาเปรียบเอารัดกันไปสิยิ่งจบสูงก็ยิ่งเอาเปรียบได้มากแล้วก็ยิ่งโกงแฝงซ้อนพลางเรียนบัญชีก็ไปเก่งบัญชีไปในทางโกงเรียนนิติศาสตร์เก่งไปในทางนิติศาสตร์ไปทางโกงไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกขออภัย เตียนเป็นหมอเก่งๆก็ไปโกยเป็นหมอคนมันยิ่งจะตายมันยิ่งจะขูดได้ได้ก็ไปขูดอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างเลยเรียนไปเพื่อขี้โลภเพื่อเห็นแก่ได้เรียนไปแล้วก็มีภาวะซับซ้อนไม่รู้จักไม่เชื่อความทุจริตไม่เชื่อไอ้สิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงขี้โลภไม่เชื่อตะกละตะกรามอย่างนั้นตลอดกาลนานนะเพราะถ้าเผื่อว่าใครไม่เข้าใจว่าคนเราเนี่ยจะเกิดมาแล้วก็ตายเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อล้างกิเลสเกิดมาเพื่อปรับปรุงตัวเองเกิดมาเพื่อปรับความเข้าใจผิดจิตนี่แหละมันตัวหลักมโนนี่แหละตัวหลักเข้าใจผิดไปเชื่อมาผิดตั้งแต่ปางไหนก็ตามมาตอนนี้ก็มาพบคนคนก็มาพยายามสอนแนะนำยุแย่ให้เข้าใจผิดไปอีกผิดไปเพี้ยนไปอีกปรุงแต่งซับซ้อนอีกหลงไปตามกันหมดแต่ถ้าเพราะว่าทางผู้ที่รู้ดึงมาให้มาเข้าใจที่ถูกใครมาได้ก็ดีก็ล้างความเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิล้างเรื่อยๆแต่ละชาติมันล้างเมื่อล้างไปสู่ความสะอาดได้เข้าใจก่อนพอเข้าใจแล้วก็มาปฏิบัติให้มันล้างกิเลสที่มันเกาะกินล้างออกจนกระทั่งพอเข้าใจนำแล้วก็มาปฏิบัติให้มันดีทั้งความคิดทั้งกรรมกิริยาวาจาทุกอย่างแม้ประกอบการอาชีพเพราะฉะนั้นที่พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะครบแล้วในคนเนี่ยจะทำกรรมตั้งแต่คิดนึกคิดดำริสังกัปปะแล้วก็พูดแล้วก็กรรมต่างๆกรรมันตะอาตมาก็บอกแล้วนะว่าในสายอโศกจะไปแปลว่ากายนะกรรมันตะคือกรรมทั้งหลายคิดก็เป็นกรรมวจีก็เป็นกรรมกายก็รวมอยู่ในกรรมันตะนี่เพราะฉะนั้นกรรมันตะที่คือกรรมรวมกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมทุกอย่างรวมอยู่ในกรรมมันตะเพราะฉะนั้นกรรมใดๆทั้งหมดนะกรรมใดๆทั้งหมดสอนไว้แล้วพระพุทธเจ้าสอนจนกระทั่งไปอีกอันนึงเป็นงานการเป็นอาชีพแล้วคุณจะไปแปลอาชีพว่างานที่มันมีได้รายได้เลี้ยงตัวก็ตามอาชีพคือสิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำทำอยู่เป็นส่วนมากก็ตามอาชีพจะไปแปลอะไรก็แล้วแต่ประจำอาชีพของเราจะเป็นงานถนัดหรือไม่ถนัดหรือทำอยู่ส่วนมากอะไรก็ตามใจก็คืออาชีพที่เราชอบก็ตามไม่ชอบแต่จำเป็นจะต้องทำแต่ต้องทำมากๆจะเรียกว่าอาชีพเงินก็ไม่เคยได้ก็ตามจะอธิบายอาชีพเป็นอะไรก็ตามคือรวมแล้วก็คือสิ่งหนึ่งของมนุษย์หมดแล้วในความพระพุทธเจ้าหมดแล้วเพราะฉะนั้นในทฤษฎีหรือในสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งไว้มรรคองค์8นี่ครบหมดแล้วเป็นสูตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยมรรคองค์8เนี่ยตั้งแต่สร้างความเข้าใจสร้างความเห็นทิฏฐิแล้วก็มีวายามะมีสติมีความพยายามกับมีสติเข้าไปช่วยความเห็นถ้าความเห็นผิดวายามะกับสติมันก็ผิดตามถ้าความเห็นมันถูกวายามะกับสติมันก็ถูกตามถ้ามันถูกบ้างผิดบ้างวายามะกับสติมันก็ถูกบ้างผิดบ้างตามทิฏฐิเป็นประธานคำสอนพระเจ้าเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่ซับซ้อนและท่านก็ตรัสสอนเอาไว้อาตมาเอามาอธิบายสู่พวกเราฟังเนี่ยยังไม่ครบยังไม่สมบูรณ์ยังค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆขยายความไปเรื่อยๆพวกเราก็รับไปฟังไปแล้วก็บางคนก็ฟังเฉยๆแล้วก็ไม่เอาไปใช้บางคนก็ฟังเข้าใจดีเวลาจะใช้ไอ้อย่างเก่าไอ้ที่เคยชินอย่างเก่าก็เป็นอยู่อย่างเก่าไม่ตั้งสติไม่พยายามไม่ฝืนไม่แก้กลับพอไม่แก้มันก็อยู่อย่างเดิมอีกเมื่อไรก็อยู่อย่างเดิมพอทำแล้วเสร็จมันก็จะสั่งสมทั้งรูปและนามมาทำสั่งสมดังนามมาทำก็จิตมันก็จะพยายามปรับไปเรื่อยๆจนมันค่อยๆสั่งสมลงเป็นสมาธิเป็นสมาธิจิตมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยเป็นการแข็งแรงตั้งมั่นลงไปเรื่อยๆจึงสั่งสมลงเป็นสมาธินี่เป็นหลักสร้างสมาธิของพระพุทธเจ้าที่เหนือชั้นกว่าสมาธิศาสนาไหนๆของฤาษีโบราณของใครต่อใครแม้สมัยใหม่นี่เราโอ้โหเก่งสมาธิก็มานั่งสะกดจิตลูกเดียวไอ้วิธีนั่งสะกดจิตเนี่ยมันของเก่าของแก่ของโบราณทำเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้จะทำก็ได้มันก็มีอุปการะพอสมควรถ้าเรารู้เราเข้าใจนะแต่มันไม่ใช่ว่าการสั่งสมจิตที่เยี่ยมให้เป็นสมาธิตั้งมั่นแข็งแรงอย่างมีประสิทธิภาพของมนุษย์เหมือนสัมมาสมาธิที่ประกอบไปด้วยประการปฏิบัติองค์ทั้ง7ที่อาตมาหยิบมาในมหาจัตตารีสกสูตรคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ยอดเยี่ยมจริงๆเอาละอาตมาจะไม่ทบทวนจะไม่ทบทวนมรรค8จะขอพูดกว้างๆให้พวกเราเข้าใจว่าคนเรานี่เกิดมามันจะมีกรรมเท่านั้นเป็นสมบัติกรรมเป็นสมบัติว่าคนเรานี่เกิดมามันจะมีกรรมเท่านั้นเป็นสมบัติกรรมเป็นสมบัติคุณสร้างอะไรได้มากๆพอได้มากๆอะไรต่ออะไรแล้วแต่ประสิทธิภาพบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่สร้างสิ่งผลิตแต่มันเป็นการรับใช้เรามีประสิทธิภาพในความสามารถแล้วก็ทำงานรับใช้สังคมเนี่ยมันไม่เป็นผลผลิตเป็นวัตถุธรรมใช่ไหมแต่เราก็ทำงานเนี่ยทำงานทำอะไรก็ได้ทำช่วยเหลือเฟื่อฟ้าคนต่างๆนานาสามารถแม้แต่ความรู้ทั้งความรู้ทั้งประกอบทั้งการงานออกมาทางกายกรรมนะจะขุดจะฝังจะสร้างจะวิ่งจะเต้นจะอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นกรรมกิริยาที่เราทำงานถ้าเราสามารถแล้วเราก็ทำให้เกิดคุณค่าประโยชน์ขึ้นไปในสังคมได้มันก็เป็นการงานทั้งนั้นมันไม่เป็นผลผลิตทีเดียวนะแต่มันก็เป็นการสร้างสรรค์ที่จริงเป็นกุศลได้จริงๆเรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ทำถ้าสิ่งที่มันเป็นไม่เป็นวัตถุสร้างไปพับมันก็ไม่เป็นตัวตนใช่ไหมมันก็ไม่เป็นแท่งก้อนไม่เป็นรูปร่างอะไรมันก็จบลงไปแล้วก็ดูเหมือนเราไม่ได้ใช่ไหมเราก็ดูเหมือนเราไม่ได้ที่จริงเราได้เป็นกรรมที่อันเป็นอันทำแล้วอย่างนี้ก็พอเข้าใจยิ่งเราคิดเราดำริแล้วเราก็คิดอะไรคิดแล้วก็ฝังใจคิดแล้วก็สั่งสมลงไปจะคิดชั่วหรือคิดดีก็แล้วแต่คุณเริ่มคิดแล้วคุณก็ปักฝังลงไปมั่นลงไปในกรรมของนามธรรมคุณคิดแล้วมันก็ยิ่งไม่เป็นรูปใหญ่ถ้าคุณคิดแล้วคุณก็ทิ้งเลยลืมก็ดูเหมือนมันไม่มีจริงมันเกิดและมันก็ติดอยู่ ไม่ต้องเอาอะไรมากเครื่องมือที่พิสูจน์เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยคุณไม่ต้องไปเจตนาด้วยคุณเคาะมันลงไปคุณมีรหัสอะไรเปิดอะไรขึ้นมาในเดสก์ท็อปในตัวที่กำลังทำงานนะในหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคุณเปิดขึ้นมาแล้วคุณก็เคาะโดยไม่เจตนามันสั่งสมไหมถ้าเคาะไปถูกเรื่องถูกราวเป็นเรื่องเป็นราวมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเขาไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวมันก็สั่งสมลงไปอย่างไม่เป็นเรื่องเป็นราวไปเคาะไอ้ตัวดีลีทมันก็ลบหมดละทิพายวายปวงทำลายหมดละใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นมันมีบทบาทมันมีความจริงมันมีความดีมันมีความชั่วมันมีความเลวมันมีความอะไรต่ออะไรแล้วแต่มันก็เป็นของมันแล้วมันสั่งสมเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่คิดดูเหมือนมันลืมดูเหมือนเราไม่รับหรอกมันไม่สนใจทิ้งแต่มันก็สั่งสมมันอยู่ในฮาร์ดดิสก์มันอยู่แล้วคนไม่เจอมันดูเหมือนไม่เจอแล้วก็โหบางทีนี่ปีเฮ้ยนี่ไปพลัดผลูมันขึ้นมาได้ยังไงวะมันบังเอิญไปอ้าวไอ้ทุนมันขึ้นมาแล้วของเก่าเก่านานข้อไว้ตั้งโอ้โหคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ที่ฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ซื้อเอาไว้ใช้ตั้ง8ปีแล้วเขาไว้ตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยมันมาขึ้นมันไม่ได้ถูกลบไปด้วยอะไรก็แล้วแต่มันไม่ลบมันอยู่แล้วมันก็ไม่ลบเราถ้าเราไม่เจตนาจะลบมันนะบังเอิญนี่ยากมากยิ่งกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่ามีเต่าตาบอดอยู่ใต้ทะเลที่จะโผล่ขึ้นมาให้มันตรงกระบวงข้างบนเนี่ยปีนึงก็โผล่ขึ้นมาใต้ทะเลอันเวิ้งว่างนี่เต่าตาบอดนี่นะแล้วเมื่อไหร่ไม่จะเจอบ่วงห่วงนั้นน่ะสวมตรงนั้นน่ะมันก็เหมือนกับความบังเอิญที่ว่าเนี่ยเกาะกว่าจะไปดีลีทจะไปลบมันได้ก็รู้ว่ามันจะหายมันไม่หายง่ายๆหรอกเนี่ยชั้นใดก็ชั้นนั้นยิ่งนี่เอาสิ่งเหล่านี้มาอธิบายพิสูจน์ผู้ที่ไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์อาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็ขออภัยไม่รู้ทำไงนี่คือความคิดของคนคือสิ่งเหล่านี้ก็คือของคนนี่แหละในกลไกของสมองของไอ้สิ่งที่ใช้ในมนุษย์นี่แหละมนุษย์มันเก่งกว่าคอมพิวเตอร์อีกซับซ้อนลึกซึ้งกว่าคอมพิวเตอร์อีกมนุษย์น่ะเครื่องหน่วยเขาเรียกหน่วยความจำหรืออะไรใช่ไหมหน่วยเก็บพวกนี้หน่วยใช้คิดและจำ ไอ้คอมพิวเตอร์นี่คือมันสมองคือหน่วยความคิดและความจำคนมันเก่งกันนั่นดิเก่งกับคอมพิวเตอร์นั่นดิเพราะฉะนั้นสรุปแล้วกรรมมนุษย์นี่แม้แต่มโนกรรมนี่อย่าประมาททีเดียวมโนนี่แหละตัวร้ายกาจกว่าแหละร้ายกาจกว่านากายกรรมและวจีกรรมเพราะการยึดมั่นการยึดถือกันสำคัญมั่นหมายโอ้โหโอราริกะอัตตามโนมยะอัตตาอรูปะอัตตาสามอัตตาเนี่ยถ้าอาตมาไม่เกิดอาตมาพูดได้เลยว่าถ้าอาตมาไม่เกิดไม่มีใครเอามาอธิบายสูญหายไปแล้วในโลกของศาสนาพุทธคุณไปถามเลยจะไปถามปราดทางศาสนาพุทธที่ไหนก็ได้ในโลกขณะนี้จะเอาคนตายแล้วปลุกฟื้นขึ้นมาถามก็ได้ถ้าคุณสามารถถ้าไม่สามารถคุณก็ถามคนเป็นไปถามในโลกไม่มีใครอธิบายหรอกถ้าไม่ใช่อาตมาขอยืนยันในพระไตรปิฎกในของเถรวาทนี่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ย่อมากแล้วไม่ขยายความอะไรเลยจนเกือบจะไม่รู้เรื่องเลยซ้ำไปแต่อาตมาไปเจอเข้าแล้วโอ้โหพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ครบแล้ว3อัตตานี่มันจริงโอราริกะอัตตาคืออัตตาที่ยึดเป็นเราเป็นของเราเนี่ยอย่างหยาบโอฬารหยาบใหญ่โอฬารมโหฬารนะที่ดินของกูอย่างบุตรก็บอกโลกนี่ของกูจอร์จ W บุตรทุกวันนี้ก็คิดแต่ว่าโลกนี่ของกูใครจะใหญ่กว่ากูไม่ได้นั่นแหละโอราริกะอัตตาล่ะเนี่ยกำลังทำสตาร์วอร์จะมีสงครามทางอวกาศก็เพื่อที่จะกูเป็นเจ้าโลกโลกนี้เป็นของกูนั่นแหละโอราริกะอัตตามหาโอราริกะอัตตาล่ะแล้วเขาก็ทำอยู่จริงนะเขาไม่ใช่เรื่องเล่าเล่นนะทำจริงนะจะเป็นเจ้าโลกอาละพวกคุณก็เจ้าโลกที่ดินของกูนี่ทรัพย์สินคานของกูอะไรอะไรของกูลูกของกูหลานของกูบริวารของกูอัศวินของกู เจ ้ าโลก เจ้าโลกพอสมเพาไม่ใช่จอกอไก่เจ้าโลกนั่นล่ะโอราริกะอัตตาเนี่ยมันเห็นง่ายๆมันเป็นโอราริกะอัตตาหยาบประกอบไปด้วยรูปธรรมวัตถุนะเป็นของกูไปหมดเลยแล้วยึดไปหมดเลยถามจริงๆมันของกูจริงหรือเปล่ายิ่งอธิบายง่ายเลยโอราริกะอัตตานี่ตายไปแล้วอะไรเป็นของเองยิ่งเองไปทำกรรมซ้อนไปที่ในโลกโมโทสันสั่งสมโลกอย่างที่ว่าเนี่ยโลกของกูนั่นน่ะยิ่งเป็นกรรมที่เป็นความโลภจริงๆเลยได้ความโลภยิ่งใหญ่เท่าไหร่เองยิ่งมีความโลภมากเท่านั้นแล้วไม่รู้จักกรรมสกตาไม่รู้จักกรรมเป็นของของตนทำเข้าไปสิแล้วเขารู้เรื่องที่ไหนน่ะตะวันตกยุโรปอเมริการู้เรื่องที่ไหนเขาสร้างเขาอยู่นั่นโอ้โหนี่ดูสิเนี่ยไปเทศเดชทรมานทรกรรมก่อกรรมทำเข็นบาปในบุตรนี่มากเท่าไหร่เนี่ยไปเที่ยวอยู่ดีๆก็โทมาฮอกยิงไปตรงเท่าไหร่เนี่ยลูกระเบิดเท่าไหร่สร้างกันไปสิทำกันไปสิยิ่งใหญ่กันไปสิเขาไม่รู้จักกรรมไม่รู้จักวิบากตัวเองนะเป็นตัวการหัวหน้าใหญ่เขาต้องรับกรรมไปมากใหญ่คนรองร่วมมือด้วยกันก็ไปร่วมไปด้วยกันไอ้คนไปทิ้งระเบิดจริงๆเนี่ยวิบากมันบาปไม่เท่าในบุตรไอ้นักบินที่ไปทิ้งบอมเนี่ยมันไม่ได้บาปเท่าในบุตรเป็นตัวสั่งฟังเข้าใจนะพวกเราฟังให้ดีๆนี่โอราริกะอัตตานี่ขยายความมาให้ฟังอยู่ในพวกเรานี่ก็เถอะสมบัติทั้งนักทั้งหลายทั้งแหล่พวกนี้เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นถ้าเราเป็นคนมากน้อยสันโดษแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรโอ้นี่เก้าอี้ประจำตัวพ่อท่านนั่งนั่นนี่นะใครจะมาแตะมาต้องนะโอ้โหใครมาแตะมาต้องไม่ได้ใครมาแตะมาต้องทะเลาะแล้วมันจะไปทำเอาอะไรวะเอามาทำทะเลาะและไอ้การทะเลาะที่เกิดในสังคมมันสุขตรงไหนน่าเกลียดแล้วก็ยึดยึดไว้ว่านี่ของพ่อท่านก็ยังดีนะของกูเองอย่าแตะของเองก็กอดด้วยทีแล้วอย่าห่างนะ ห่างเมื่อไรถือว่าไม่ใช่ก็กอดไว้ไม่ได้มันก็แค่นั้นแหละที่อาตมาพยายามพูดให้มันละเลียดให้มันอะไรต่ออะไรเพื่อให้เห็นให้มันหนำใจว่าคนเราทำไมมันหวงมันแหนมันอะไรกันนักกันหนามันเกี่ยวมันเกาะอะไรกันนักกันหนาแล้วมันก็จะใช้ตามวาระมีเก้าอี้ก่อใช้มีที่นอนก่อใช้มีที่นั่งก่อใช้มีจานก่อใช้มีชามก่อใช้มีเสื้อผ้าก่อใช้ไอ้บางทีไม่ต้องมาใช้เลยมีเพชรไม่ต้องใช้มีพลอยไม่ต้องใช้มีทองคำไม่ต้องใช้และยิ่งหวงกว่าที่นั่งหวงกว่าหวงกว่าที่นอนอีกเพชรทองคำจริงในโลกมันหลอกเราว่าราคามันแพงเพราะมันเป็นของหายากแต่ถามหน่อยที่เวลาแกงมันไม่เค็มเนี่ยเอาทองคำหรือเอาเพชรมาใส่เนี่ยมันเค็มได้ไหมมันจะกินลงไหมแหมกินข้าวมันลงทำกับข้าวมันขาดเกลือว่ะเออเพชรมันก้อนคล้ายเกลือเอามาใส่มันแทนดิแพงกว่ากันตั้งเยอะเนี่ยแล้วมันจะเค็มให้กินได้ไหมไปติดเค็มซะด้วยนะแพงกันตั้งเยอะตั้งแยะจ้างเราทำกับข้าวนั้นไม่เสร็จแล้วก็ไม่เค็มอย่างที่เรายึดติดด้วยก็ไม่ได้กินเค็มด้วยถ้าจะเค็มอีกทีก็เอาขี้มือไปจับเพชรให้มันเค็มมันมากๆขี้มือไปจับเพชรให้มันเพชรเค็มๆแล้วก็ค่อยเอาไปใส่มันจะเค็มหรือเปล่าก็ไม่รู้นอกขี้มือพูดให้มันสักใจเนี่ยพูดให้มันหนำใจของมนุษย์เนี่ยนะเพราะงั้นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นโลกเขาเป็นหลงไม่ต้องไปหลงตามโลกอะไรที่พอเป็นสาระอาราเพชรมันก็อาจจะใช้ประโยชน์ในหนึ่งได้ทองคำมันอาจจะใช้ประโยชน์ในหนึ่งได้แล้วก็ใช้มันเหมาะสมแต่ถ้ามันไม่เหมาะสมจะเป็นหลงระเริงอะไรมันมากมายนักเลยไม่ต้องรู้ไม่ต้องไปเอาใจใส่มันหรอกใครจะแย่งชิงก็แช่งแย่งไปแม้ที่สุดธนบัตรธนบัตรมันเป็นตัวแทนเป็นแม้แก้วสารพัดทุกวันนี้จะบอกว่าเป็นโอราดิกอัตตาที่ใหญ่ยิ่งในโลกคือธนบัตรใช่ที่สุดทุกวันนี้เพราะมันหลงมาแล้วมันสมมติกันจนกระทั่งมันอะไรมันก็มากองอยู่ที่ธนบัตรหมดแล้วทั้งๆนี่มันเป็นของปลอมยุโรปก็ไปปั๊มใครก็ไม่รู้ขึ้นมาแทนว่าเป็นอะไรอย่างนี้อย่าไปปลอมได้ทั้งท่านเองเสร็จแล้วก็ตีราคาลงไปใบละพันใบละหมื่นใบละร้อยใบละสองใบละยี่สิบห้าสิบอะไรก็ตามใจตีราคาได้ตัวเลขอ้าวประเทศนี้ประเทศนั้นก็ว่ากันไปโอ้พูดไปก็ยิ่งลำบากอธิบายลำบากเกี่ยวกับค่าทางการเงินทางค่าของประเทศทางค่าของสังคมใครมันสร้างอิทธิพลของตัวเองได้เก่งอัตราค่าธนบัตรขึ้นไปซ้อนอีกฤทธิ์เดชทางเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ทางความเชื่อถือก็ซับซ้อนอย่างนั้นน่ะทั้งที่ตัวเลข1เหมือนกันค่าไม่เท่ากันบาท1ของไทยมีค่าเท่ากับจุดเท่าไหร่จุด43ใช่ไหมที่จุด00นะของไอ้กันน่ะนะจุด43ของไอ้กัน100 1บาทของไทยเท่ากับจุด43ของอเมริกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือมันก็ปลอมกันไปได้ก็ไม่เที่ยงแล้วแต่ว่ามันจะขึ้นจะลงตามอิทธิพลของอะไรก็โอ้โหประกอบจนเยอะแยะไปเรียนกันจนก็ซับซ้อนจนเมาหมัดอาตมาไม่ไปเรียนอะไรก็เข้ามาหรอกจะใช้จะสอยก็เข้าไปกันอย่างนั้นน่ะแล้วก็เราไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวมันจะคิดซับซ้อนอะไรยังไงถ้าเราไม่ไปอยู่ในวงวัฏฏะที่มันจะเอาเราไปตายเราจะต้องไม่ต้องไปพึ่งมันเราก็ทำของเราพึ่งตนเองให้มันได้ชีวิตคนเรามันอยู่รอดผีตองเหลืองมันไม่รู้จักหรอกดอลลาร์คืออะไรมันไม่เห็นจะตายเลยมันจะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันก็ดูแลรักษากันไปตามประสานะแล้วมันก็อยู่ของมันไปนะเราจะทำตัวเหมือนผีตองเหลืองก็ได้แต่เราไม่ได้เป็นคนโง่งมงายจนกระทั่งไม่รู้จักสังคมไม่รู้จักโลกก็รู้จักเขาจะเป็นยังไงเราก็รู้จักแล้วก็พูดกับเขาได้ด้วยดีไม่ดีจะคิดร่วมด้วยยังได้เลยแนะนำยังได้เดี๋ยวซ้ำไปแต่มาแนะนำสมคิดตอนนั้นมาก็แนะนำได้จริงๆวิธีของบุญนิยมวิธีของอาตมาแต่สมคิดจะทำไหมจะทำไหมกล้าไหมล่ะจ้างก็ไม่กล้าอาตมาเขาแนะนำได้ แต่ไม่กล้าหรอกพวกเรานี่กล้าหลายอย่างแล้วกล้าอันนี้แหละเป็นความสำเร็จของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านกล้าทิ้งสมบัติเวียงวังกล้าที่จะค้านแย้งจารีตประเพณีวัฒนธรรมเดิมกล้าที่จะทำอะไรต่ออะไรขึ้นมานี่มันเป็นความองอาจแก้วกล้าที่มหาศาลที่ยิ่งใหญ่มากเลยเราก็เป็นชาวอโศกที่กล้าที่ทวนกระแสกล้าที่จะโมโหเหมือนคนบ้าคนบอเขาจะว่ายังไงก็พยายามทำความเข้าใจพวกเราก็พูดจริงๆพวกเราเนี่ยไม่ใช่คนหน้าด้านใช่ไหมเราทำอะไรจะอะไรเหมือนคนหน้าด้านเขาว่างี้เราก็หน้าด้านเฉยไม่ใช่เรารู้ว่าเขาอะไรเราก็รู้นะหน้าชาเขาชาเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันคืออะไรเราทำไปมีเหตุมีผลอะไรเราก็เข้าใจใช่ไหมเพราะเราก็พยายามบุกบั่นมาจนกระทั่งทุกวันนี้แม้ยังไม่ต้องเอาอะไรมาเราแต่งตัวโสมๆเสื่อมๆอย่างเงี้ยดูเหมือนคนโซเหมือนคนโซรองเท้าก็ไม่ใส่เงี้ยเขาก็ว่าขนาดพานโรงขนาดนักธุรการขนาดยามเนี่ยนะเจอเราก็บอกไอ้นี่เป็นคนชั้นต่ำนี่เป็นคนสุไม่สุภาพเพราะไม่มีเกือกไม่มีเกือกถือว่าไม่มีเกียรติใช่มันรองพื้นขึ้นมามันก็สูงกว่าแล้วยิ่งใส่ชนตึกมันก็ยิ่งสูงมันก็ต่ำกว่าจริงๆขนาดนั้นน่ะเราไม่มีเกียรติจนถึงขนาดมดไม่ให้เข้าเลยไม่ได้ไม่สุภาพแน่ต้องใส่เกือกจึงจะสุภาพถือว่าฉันต่ำมากไม่สุภาพชนแต่เราก็พยายามยืนหยัดยืนยันมาจนทุกวันนี้กลายเป็นคนไม่ใส่เกือกจนกระทั่งทั้งคฤหัสถ์ไอ้แค่พระไปแค่ภิกษุสมณะเขาไม่เป็นปัญหาล็อกทางสังคมมันไม่เกิดมีผลอะไรอาตมาพาให้พวกเราเนี่ยทำตนเหมือนพระสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4ของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มาตั้งขีดขั้นว่าสมณะที่1คือโสดาบันเนี่ยเป็นแต่เฉพาะมาบวชแล้วถึงได้นะสมณะที่2เป็นสกิทาคามีต้องมาบวชอย่างนี้แล้วถึงจะได้นะท่านไม่เคยไปจะสงวนลิขสิทธิ์นั้นไว้เลยเป็นคฤหัสถ์คุณก็เป็นโสดาสมณะที่1ได้เป็นสมณคฤหัสถ์ก็เป็นสมณะที่2เป็นสกิทาได้เป็นคารวาสก็เป็นสมณะที่3เป็นอนาคาได้เป็นแม้แต่อรหันต์สมณะที่4ก็เป็นได้แต่ยังไม่ถือว่าบริบูรณ์ด้วยรูปนามเท่านั้นเองไม่บริบูรณ์ด้วยหลักเกณฑ์หลักการธรรมะและวินัยไม่บริบูรณ์ด้วยธรรมวินัยทั้งหมดเท่านั้นเองถ้าจริงแล้วมาลองอยู่ในวินัยของพุทธเจ้าทั้งหมดนี่วินัยของสมณะภิกษุมีเท่าไหร่ศีลเท่าไหร่แล้วก็ทำได้โดยเป็นปกติศีลคือปกติไม่ฝืนไม่ยากได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากจิตเป็นฌานฌานหมายคำว่าไม่มีนิวรณ์เลยฌานนี่เพ่งเผานิวรณ์หมดแล้วไม่มีนิวรณ์จิตว่างโล่งเป็นอุเบกขาเป็นอากาสานัญจายตนะโล่งสบายถ้าอย่างนั้นแล้วก็คุณเองคุณมาลองแล้วใช้วินัยใช้ศีลพระพุทธเจ้าโดยไม่เป็นละเมิดไม่ไปผิดไม่เป็นบอบบกพร่องไม่เป็นอะไรคุณก็ว่างก็สบายอย่างนั้นถึงจะยอมรับว่าเป็นอรหันต์โดยรูปโดยนามสมบูรณ์แต่จิตที่ถึงอรหันต์ได้แม้จะยังไม่ได้มาบวชเป็นพระยังไม่ได้มาพิสูจน์ทดสอบแต่จิตคุณถึงจริงนะคุณก็เป็นได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านยกแม้ทุกวันนี้ก็ยังยกเป็นอรหันต์อยู่คือพระพาหิยะพระพาหิยะเนี่ยฟังธรรมพระพุทธเจ้าแค่4ประโยคก็บรรลุอรหันต์พอบรรลุอรหันต์แล้วก็จะไปหาจีวรจะไปหาจีวรมาบวชพอออกไปก็ไปถูกงัวควิดตายตายก่อนยังไม่ได้บวชแม้ไม่ได้บวชพระพุทธเจ้าก็ยังนับเป็นพระอรหันต์ถือว่าเป็นภิกษุรูปหนึ่งสำหรับพาหิยะถือเป็นภิกษุรูปหนึ่งถือเป็นอรหันต์สมบูรณ์ภิกษุรูปหนึ่งถือเป็นอรหันต์เพราะว่าวิบากของเขาเท่านั้นของพระพาหิยะทารุจิริยะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถ้าไม่เข้าใจจริงมันก็ซับซ้อนอาตมาก็พยายามอธิบายให้ฟังสรุปแล้วก็คือคุณเป็นคฤหัสถ์นี่คุณไปแสดงตนเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ก็ได้ถ้าใครจะถึงจริงแต่ถ้าไม่ถึงจริงเอาเถอะเอาละไม่ต้องไปพูดกันยกไว้อรหันต์มันเป็นต้องความสมบูรณ์ในรูปและนามเป็นอรหัตผลมีทั้งทางธรรมและทางวินัยนะในอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ไม่ค่อยเข้าใจกันแต่บอกว่าเป็นคารวะเนี่ยเป็นอรหันต์แล้วทำไมบวชภายใน7วันต้องตายอะไรก็ว่ากันไปเขาก็ว่าอาตมาก็ไม่อยากจะพูดยาวพูดยืดมันซับซ้อนอะไรสักเอาแค่อนาคาก็ได้เอาคุณก็ไปแสดงตนเป็นอนาคามักน้อยสันโดษไม่อนาคานี่ไม่มีทรัพย์สรินขานแล้วซึ่งสอดคล้องกันหมดละในอาชีวะ5 ไม่มีลาภานะเลพังลาภานะลาเพนะลาพังที่จะคิงสนตาอะไรเนี่ยไม่มีแล้วทรัพย์สินคานไม่ใช่ลาภแหลกหลาทำงานฟรีมีคนเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานคือจิตเป็นอนาคาริกะไม่ต้องมีบ้านอยู่กับใครก็ได้ซึ่งทุกวันนี้อาตมาพยายามเอาจารีประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เป็นสังคมของพระพุทธเจ้าเอามาขยายเป็นสาธารณโภคีมาเป็นบุญนิยมเนี่ยมันจะพิสูจน์ได้ให้แก่สังคมทุกวันนี้นี่คนมันฉลาดคนมันใช้สมองใช้ความเป็นปัญญามากจนกระทั่งไม่มีจะมากกว่านี้อีกแล้วมันเอาไปใช้ในทางเสื่อมแต่อาตมาพยายามจะเอามาพิสูจน์ในทางกุศลในทางเจริญเอามายืนยันกับเขานะขณะนี้ทางโลกคนที่เขาพัฒนามาสูงมีปัญญาสูงคนที่ไปอยู่ในยอดโลกเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกเป็นใหญ่ยิ่งในประเทศมีอัตราเงินเดือนสูงสุดใช่ไหมถือว่าอย่างนั้นนะแต่ที่จริงนักธุรกิจมันไปตั้งแสงสูงกว่านายกอีกนักธุรกิจเพราะมันกิจการส่วนตัวของมันก็ทำเองเอาละก็เอาเถอะเก่งก็เก่งไปเหมือนนักธุรกิจก็ตามยอดนักธุรกิจจะได้แพงได้มากอะไรก็ตามเขาจะมีวิธีการเพื่อที่จะได้มากอย่างนายบิลเกตนี่เป็นต้นโอ้มันก็ได้มากโดยวิธีการที่จะมันเป็นท่อที่ไหลเข้ามาให้ตัวเองมันอาจจะไปทำทีเป็นตั้งโอ้เงินเดือนตัวเองเอาถูกไม่เอามากหรอกแต่ท่อที่เขามาหาตัวเองมันโอ้โหมันจัดท่อไว้ต้องไม่รู้เท่าไหร่ไหลมาหาตัวเองนี่เป็นวิธีการของมนุษย์ที่จะขี้โลภแล้วก็หาไหลเข้ามาให้กับตัวเองมากมายชนะมันก็เท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าท่านมาสอนว่าไม่จะมาตั้งท่อลับปิดท่อลับให้หมดเปิดทุกคนเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องมาไหลเข้ามาหาตัวเองเลยมีแต่ตัวเองไหลออกมีแต่ท่อไหลออกแม้แต่มีแต่ท่อไหลออกก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์อุดมเกื้อกูลกันใครจะเอาท่อไหนมาพ่นให้เราน้ำใจเขาทั้งนั้นใครจะมาเลี้ยงไว้ใครจะมาอุ้มชูไว้ใครจะมาอุปถัมภ์ไว้ท่อไม่มีลับเปิดเผยเข้ามาให้โดยอยากมาให้มีแต่จะช่วยมากไปท่อนี้ปิดมากไปแหมกินก็พอแล้วใช้ก็พอแล้วไอ้นี่ก็พอแล้วมีแต่จะอย่างนี้นี่คือกรรมกิริยาหรือว่าสังคมมนุษย์จะเป็นได้เราจะพิสูจน์ทางนี้เพราะฉะนั้นพวกเรายิ่งสูงยิ่งสูงยิ่งไม่มีท่อยิ่งไม่มีทางโลภทางดูดไม่มีทางลับมีแต่สิ่งที่จริงที่เปิดเผยแล้วก็มีแต่จะปฏิเสธเพราะเรามักน้อยจริงแล้วเราต้องไม่ต้องบำเรอตนจริงเขาก็พิสูจน์ยิ่งใหญ่เขาจะเป็นอย่างนั้นของเราก็จะพิสูจน์ยิ่งใหญ่เราจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจแล้วว่าคนเรานี่มาสั่งสมกรรมมาสั่งสมทรัพย์คือกรรมจริงๆเพราะฉะนั้นกรรมกิริยากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่คุณทําไปเถอะกุศลก็เป็นกุศลอกุศลก็เป็นอกุศลที่จริงตามสัจจะแล้วนั่นล่ะคือสิ่งที่สั่งสมเป็นวิบากคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อบอกอาตมาบอกแล้วอาตมานี่เชื่อวิบากทําแล้วว่ามองไม่เป็นอันธรรมทําแล้วเอายางลบๆทําแล้วเอาแหมเดี๋ยวนี้ยังมีเคมีสมัยใหม่ลบไม่หายไปเลยก็ได้ไม่จะได้กรรมคุณจะเอาอะไรลบล้างก็ไม่ได้เราทําแล้วเราแบ่งให้คนอื่นก็ไม่ได้ซึ่งอาตมาก็อธิบายมาปากเปียกปากแฉะมันเป็นของเราเพราะคุณเกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติมาได้ทรัพย์อันนี้แหละเกิดมาแต่ละชาติได้ทรัพย์อันนี้ฟังให้ดีนะคุณได้อันนี้เป็นทรัพย์เกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาตินี่เพราะมาสังวรเถอะมาสังวรทำยังไงมันจะเกิดกุศลที่ลึกซึ้งกุศลที่เป็นโลกุตระกุศลเลยอาตมาพยายามวิเคราะห์ทุกวันนี้ถึงขั้นโลกียกุศลโลกุตระกุศลถ้าอาตมาแนะนำพวกคุณแล้วพวกคุณไม่ปฏิบัติพิสูจน์เนี่ยอาตมาก็ไม่รู้จะไปให้ใครทำลงในโลกโลกุตระกุศลนั่นคือกุศลที่มันทำไปพร้อมกันเป็นกรรมประกอบไปด้วยนอกและในกรรมนอกกายกรรมก็ดีสร้างสรรค์วจีกรรมก็สร้างสรรค์มโนกรรมข้างนอกก็สร้างสรรค์แบบโลกียะสร้างสรรค์เป็นผลผลิตจริงๆมีผลผลิตเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นวัตถุแท่งก้อนก็เป็นได้พร้อมกันนั้นคุณสร้างแล้วเสร็จคุณก็มีมาใช้สอยในหมู่กลุ่มสังคมมนุษยชาติโดยไม่ขาดทุนโดยทำให้ตัวเองก็ลดกิเลสคุณยิ่งสร้างได้มากคุณยิ่งสละได้มากยิ่งล่อนหมดเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเลยว่าไม่ติดยึดเป็นเราเป็นของเราเลยแล้วก็ถูกสัดส่วนสร้างแล้วเสร็จก็ให้คนที่เอาไปคุณรับหน้าที่เอาผลผลิตนี้ไปกระจาย แบ่งแจกนะก็เป็นคนที่สุจริตด้วยกันแบ่งแจกถูกสัตว์ถูกส่วนได้ถูกมนุษย์ชาติมันก็ยิ่งเป็นนาบุญที่งอกงามอุดมสมบูรณ์งอกได้สะสวยงอกได้เป็นสัตว์เป็นส่วนที่ถูกต้องจังหวะถูกต้องมนุษย์ถูกต้องเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยคุณมีกลุ่มหมู่คุณมีอะไรจะทำแล้วคุณก็มีหน้าที่สร้างมันก็เป็นสิ่งที่เกิดคุณค่าไม่รั่วไม่ซึมไม่บกไม่พร่องทำคุณค่าประโยชน์ได้อย่างดีเพราะก็เป็นนามบุญที่งอกบุญได้อย่างงามดอกงามผลงามมนุษยชาติสังคมแม้แต่ดินก็ถูกที่เรากระจายไปถูกส่วนน้ำเราก็กระจายไปถูกส่วนอากาศก็กระจายไปถูกส่วนบรรยากาศอุณหภูมิก็กระจายไปถูกส่วนวัตถุรูปแท่งก้อนตั้งแต่สัตว์มดตัวหนึ่งหนูตัวหนึ่งแมวตัวหนึ่งอะไรก็ตามใจได้รับผลสะท้อนไปจากเราส่วนถูกสัดส่วนนี่พูดกันให้มันละเลียดให้มันหมดเลยแต่จริงๆมันเป็นไปได้ไม่ง่ายมันยากอยากพยักอธิบายให้พวกคุณฟังเท่านั้นเองนะเพราะทุกอย่างมันมีความสัมพันธ์มันมีการใช้มันมีการกระทำที่ได้สัดส่วนที่ดีงามเท่าไหร่เป็นประโยชน์คุณค่ามากเท่านั้นเราเข้าใจลักษณะทำลายกับลักษณะสร้างสรรค์ได้ดีและเราก็พยายามทำให้มันเป็นการสร้างสรรค์ที่ดีและการทำลายที่ดีด้วยทำลายสิ่งที่ควรทำลายไปในตัวของมันเองวิธีทำลายที่ดีก็คือไม่ให้คนไหนเขาเจ็บปวดไม่คนไหนเขากระเทือนใจไม่คนไหนเขาลำบากลำบนน่ะดีที่สุดก็พูดสั้นๆแต่ที่จริงถ้าจะอธิบายละเอียดกว่านี้ก็ได้ก็จะเสียเวลามากกว่านี้นะเอาเรื่องของกรรมอาตมาว่าพวกเราควรจะเป็นคนที่เข้าใจที่สุดเป็นลูกพระพุทธเจ้าควรจะเข้าใจเลยว่าโอ้โหเราไปมัวงมงายอยู่กับวัตถุว่าเป็นทรัพย์งมงายอยู่กับไอ้ลูกเต้าเหล่าล้านมนุษย์ชาติว่าเป็นทรัพย์อาตมาไม่ง้อหรอกอาตมามีลูกอาตมาไม่มีลูกอาตมาไม่ง้อทุกวันนี้อาตมาไม่ง้อว่าอาตมาจะมีลูกหรือไม่มีลูกลูกคือผู้ที่ต่อเชื้อออกไปแม้ว่าคุณจะได้เลือด HIV มาผสม HIV มาอย่าชี้ผมเลยมือมันเป็นตรงแม้คุณจะได้เชื้อเลือดของคุณมี HIV ผสมมาเรื่องเลือดก็แค่เลือดแต่คุณได้กรรมได้กิริยาได้ปัญญาจากอาตมาไปดี1วินาที1ชั่วโมง1ปีคุณยังไม่ตายด้วยเชื้อเลือดด้วยเชื้อ HIV แต่กรรมกิริยาคุณโอ้โห1ปีคุณสร้างคุณทำเชื้อคุณมีเชื้อของพระพุทธเจ้าเชื้อที่อาตมาว่าเอาของพระพุทธเจ้ามาให้คุณเป็นคนมีกุศลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีอายุไป1ปีถึงตายและคุณก็สร้างสรรค์สิ่งที่วิเศษสะอาดเลยนะต่อให้เชื้อ HIV ทำให้ร่างกายคุณตายไปคุณก็ได้ยิ่งกว่าทองคำ1ปีนะต่อให้คนเลือดสะอาดแต่กรรมกิริยามันเลว3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเลว3ก่อแต่อกุศลไป1ปีต่อให้กายสะอาดต่อให้เลือดสะอาดต่อให้กำลังแข็งแรงมันยิ่งมีกำลังแข็งแรงไปสร้างกายกรรมที่เป็นกรรมชั่ววจีกรรมที่เป็นกรรมชั่วมโนกรรมที่เป็นกรรมชั่วแล้วก็ได้อะไรไปตายแล้วได้อะไรไปเพราะฉะนั้นเลือดแท้ๆนี่เป็นเลือดนี่แม้จะมี HIV อย่างที่อาตมาว่าไม่แต่ขอให้มันได้เลือดทางวิญญาณเลือดทางวิญญาณเนี่ยมันไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันดีนี่คือลูกใครอยากเป็นลูกอาตมาเนี่ยยกมือขึ้นลูกอย่างเงี้ยเนี่ยลูกอย่างเงี้ยเพราะอาตมาไม่แคร์เลยไม่แคร์ว่าอาตมาจะมีลูกที่เป็นออกมาจากเลือดออกมาจากน้ำกามหรือไม่อาตมาไม่แคร์ไม่เอาแต่อาตมาว่าอาตมาจะมีลูกได้พระโพธิสัตว์มีลูกจำนวนพันเป็นอเนกคนจริงๆมันจะไปมีได้ไหมพันสู้อาตมาได้มั้ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆนะเนี่ยนี่คือเรื่องจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเล่นๆและมันเป็นเรื่องเชื่อได้ยังไงว่าคนเราจะมีลูกเป็นพันมีพันเป็นอเนกด้วยไม่ใช่พันเดียวด้วยเอ้า พอตัดเลี้ยงง่ายลูกนี้ฉลาดฉ ช่แต่มันก็ดื้อหน้าเคาะเหมือนกันน่ะฉลาดเลี้ยงง่ายที่ว่าง่ายเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนักดื้อหน้าเคาะเหมือนกันน่ะเนี่ยเคาะกันอยู่เนี่ยขณะนี้ก็เคาะอยู่เนี่ยแต่เอาเธออาตมาก็ยังชื่นใจอาตมาต้องการลูกอย่างนี้แล้วอาตมาก็ว่าอาตมาโอ้ชาตินี้อาตมาถึงว่าทําไมอาตมาก็ว่าอยากจะแต่งงานนะอยากจะมีลูกโอ้จะแต่งตั้งหลายทีทําไมสุดท้ายทําไมวะต้องมาบวชแล้วไม่ได้แต่งงานเลยเว้ยอาตมาก็ถึงว่าโอ้อาตมาก็อย่างนี้แหละ born to be มันต้องมาเป็นอย่างนี้มันต้องมาเกิดอย่างนี้มันมีบุญแล้วที่มันไม่ต้องไปมีลูกแค่นั้นและต้องมามีลูกอย่างนี้ดีกว่าและก็เป็นลูกที่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ทุกอย่างเลยมีลูกจำนวนพันเป็นอเนกและพันจริงๆมีเลือดอย่างนี้จริงๆแล้วลูกอย่างนี้แหละต่อเชื้อที่จริงเชื้ออันนี้แหละเป็นเชื้อความเป็นมนุษย์เชื้ออันนี้เป็นความเป็นมนุษย์เชื้ออันนี้อาตมาแพร่เชื้ออันนี้ให้ได้จริงๆและทุกวันนี้อาตมายืนยันพิสูจน์อยู่ว่าได้มาพอสมควรแต่เลือดก็ยังแหมยังไม่อยู่ในฐานะสูงเลือดยังไม่ข้นยังไม่เข้มคุณค่าของเลือดยังไม่มันยังไม่สะอาดบริสุทธิ์ยังไม ่โรคยังไกลพ่อ โรคยังไกลพ่ออยู่มันยังไม่แต่เอาเถอะมันก็ได้สายเดี๋ยวว่าสายมันพอใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะทำมาเรื่อยๆนะสรุปแล้วคุณเข้าใจแล้วนะว่ากรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นกรรมโยนิกรรมพันธุเข้าใจกรรมพันธุขึ้นไหมพันของอาตมาเนี่ยพันทางกรรมไม่ใช่พันทางเชื้อสายเลือดสายขออภัยที่พูดไปเมื่อกี้ก็บอกสายทางน้ำกามไม่ใช่ไม่ต้องสายพันอย่างนั้นกรรมพันอย่างนั้นสายทางน้ำกามที่ได้มาจากทางน้ำกามกรรมพันอย่างนั้นทิ้งไว้ข้างหลังเลยสายพันอย่างนั้นนี่แหละกรรมพันกรรมพันทุกไม่ใช่กามพันนี่แหละกรรมพันแท้นะกรรมพันมาทางกรรมเพราะฉะนั้นอบรมกรรมให้กรรมมันดีให้กรรมมาเป็นทิฏฐิสามัญญตามาเป็นศีลสามัญญตาให้ได้กรรมพันมาทางนี้ให้ได้นี่แหละนี่แหละกรรมที่แท้นี่แหละคือเชื้อสายที่แท้นะแล้วมันเป็นทรัพย์เพราะฉะนั้นอาตมาทีนี้พูดอจินไตยต่อไปอีกเลยคุณเชื่อไหมว่าในอนาคตอาตมาเกิดไปในอนาคตจะไปเกิดอีกเมื่ออีกกี่พันปีอีกกี่ 5,000 ปีอีกกี่หมื่นปีคุณเชื่อไหมว่าลูกอาตมามีตามไปอีกนี่อีกกี่หมื่นปีข้างหน้าคุณเชื่อไหมเข้าใจไหม เข้าใจ เออเข้าท่าลูกเหล่านั้นเป็นทรัพย์ของอาตมาเพราะอาตมาสร้างลูกเหล่านั้นด้วยกรรมกรรมพันธุ์ของอาตมาสร้างซึ้งถึงขนาดนี้และเป็นลูกจริงๆด้วยจะตามอาตมาไปเกิดเป็นลูกอาตมาลูกพวกเราพวกคุณนี่ก็จะไปพร้อมพรั่งในเมื่อนั้นไปเป็นลูกอาตมาวันนั้นวาระนั้นยุคนั้นเชื่อไหม เช ื่อจะเป็นได้หรือเปล่าเนี่ยกับปั่นทุบดินดีนะเป็นไม่ได้ก็ไปไม่ได้เห็นไหมนี่คือเรื่องจริงนี่คือสัจจะนี่คือความจริงฟังให้ดีๆฟังให้ดีๆความเห็นความยิ่งใหญ่ของกรรมไหมนี่อาตมาไม่ได้โวหารพูดภาษาเล่นนะเข้าใจให้ซึ้งเข้าใจให้จริงนะอาตมาพูดนี่มันอจินไตยไปนะถ้าอาตมาไม่พูดคุณจะเข้าใจได้ไหมเนี่ยแล้วมันมีเหตุผลไหมคุณเชื่อนี่เป็นเหตุผลนะแต่ความจริงก็เป็นจริงเพราะพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็เดินนำสายนี้มาทั้งนั้นเลยลูกของพระองค์ก็สร้างอย่างนี้พอถึงวันไปเกิดพร้อมพรั่งทางโน้นลูกของพระองค์ก็พร้อมพรั่งอย่างนี้ด้วยกรรมถ้าไม่สร้างก็ด้วยกามท่านสร้างด้วยกรรมท่านไม่ได้สร้างด้วยกามจริงใหญ่กว่ามากไอ้กามเนี่ยท่านบอกว่าถุดทุนลังวสละธรรมังคามธรรมังเลิกเถอะล้างเถอะลดได้เอาอย่าไปวุ่นวายมันอยู่เลยเรื่องนั้นมันเรื่องเก่ามากเรื่องของเดรัจฉานเดรัจฉานคืออย่างนี้ทั้งนั้นเลิกจะยินไม่พูดดังๆลดละไปเลย ให้มันหมดไปให้มันจางให้มันคลายมันเลิกไปเลยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเกิดมาเป็นคนเนี่ยคุณวนเวียนอยู่ในโลกโลกีคุณก็จะเป็นอย่างที่เป็นในโลกมันพาเป็นมาเข้าใจโลกุตระที่พระพุทธเจ้าท่านสอนที่อาตมาเอามาพูดเนี่ยแล้วมาเป็นคนอย่างนี้ไปเถอะเกิดแล้วก็พยายามล้างแล้วเป็นคนโลกุตระไปเรื่อยๆกี่ชาติไปอย่างนี้นี่แหละเป็นทรัพย์วิเศษคนจะไปได้อันนี้ไปเรื่อยๆสั่งสมจริงถึงจะได้จริงใช่ไหมสั่งสมจริงถึงได้จริงเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนอาตมายังมองไม่เห็นเลยว่าเกิดมาทำไมถ้ายังมางมงายในโลกียะคุณก็ไปยังลาภยศสรรเสริญโลกีสูงอย่างดีคุณก็ได้ไปเป็นเจ้าโลกอย่างดีก็เดินไปเป็นประธานาธิบดีตอนนี้ถือว่าอเมริกาใหญ่ยิ่งแต่2สมัยเท่านั้นนะถึงยังไงก็ได้เป็น2สมัยนะแค่นั้นนะใหญ่ที่สุดแล้วแล้วมันใหญ่อะไรนักหนาแม้คุณจะเป็นคนดีเป็นประธานาธิบดีที่ดียอมรับกันในประธานาธิบดีของอเมริกันทั้งหมดเท่าไหร่มัน28คนแล้วนี่เนาะขณะนี้นี่อาตมาจำตัวเลขไม่แม่นนัก26 28อะไรเนี่ยใครเยี่ยมที่สุดพวกคุณก็ขานลินคอนบางคนก็ชอบไปในแนวอื่นก็อาจจะบอกเราชอบใครก็แล้วแต่นะพวกเราอาจจะชอบลินคอนเพราะเป็นเชิงที่ช่วยคนจนเลิกทาสอะไรเงี้ยเราก็คงจะชอบลินคอนเพราะพวกเราลักษณะพวกเราเราก็ต้องชอบลินคอนนะต่อให้คุณเป็นประธานาธิบดีลินคอนก็เท่านั้นแหละช่วยอะไรไปในทางนามธรรมได้บ้างได้ที่จริงลินคอนก็ช่วยในทางนามธรรมคนก็ศึกษาแบบอย่างแบบลินคอนก็พยายามบ้างแต่มันก็ยังไม่ท่านลินคอนท่านก็พยายามที่จะไม่กดขี่ข่มเหงคนพื้นล่างก็พยายามที่จะทำให้เกิดความเที่ยงธรรมให้เกิดการเฉลี่ยให้เกิดการแจกจ่ายเจริญทั่วถึงอะไรต่ออะไรก็จริงอยู่แต่สรุปแล้วมันก็เหมือนศาสนาพุทธนี่แหละยิ่งยอดไม่เท่าศาสนาพุทธด้วยใช่ไหมลึกซึ้งไม่เท่าศาสนาพุทธด้วยสรุปแล้วคุณจะมายิ่งใหญ่แบบลินคอนไม่ต้องไปเป็นล้ออาตมาไม่ได้เป็นลิสยาลินคอนเลยแต่อาตมาว่าอาตมาได้ทำงานกับมนุษย์ชาติที่เป็นสัจจริงทุกวันนี้แม้จะดูเหมือนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยก็ตามแต่อาตมาเนี่ยเป็นเชื้อเป็นพันธุ์ที่สำคัญเพราะอะไรเพราะลัทธิบุญนิยมระบบบุญนิยมมันจะพัฒนาไปถึงอีก500ปีข้างหน้าเนี่ยสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคุณประโยชน์คุณค่าของบุญนิยมเนี่ยมันจะทำให้สังคมอยู่สุขอยู่รอดและอาตมาก็แหมที่จริงไม่อยากจะพยากรณ์เท่าไหร่แล้วนะพยากรณ์ไปก็เท่านั้นนะแต่ก็เอาเถอะพูดมันก็ได้อาตมาก็ไม่เสร็จนอสตราดามุสเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มีบ้างนะในอนาคตไปถึงประมาณ500ปีข้างหน้านั้นนะลัทธิบุญนิยมจะใหญ่แต่ไม่ทั้งหมดทั้งโลกปริมาณคนของกลุ่มที่มีบุญนิยมหรือโลกุตระนี้จะมีคนในโลกกลุ่มหนึ่งทั่วโลกนี่จะนิยมชมชื่นชอบและมีบทบาทดำเนินชีวิตอยู่อย่างชาวบุญนิยมนี่ส่วนหนึ่งเท่านั้นปริมาณโลกียะจะบาบอจะจัดจ้านกว่านี้กว่าทุกวันนี้และเขาก็จะมีหมู่ใหญ่หมู่มากกว่านี้แต่พวกนี้จะไม่กล้าละลาบละล้วงชาวโลกุตระจะไม่กล้าละลาบละล้วงชาวโลกุตระจะเกรงบารมีเพราะคนให้ชั่วอย่างไรลึกให้มันชั่วขนาดไหนก็ตามมันก็รู้จักสิ่งที่ดีและสุดท้ายลึกๆที่สุดเกรงแม้มันจะไม่รู้สึกว่ามันจะไม่ทำการกลัวแต่มันก็เกรงสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเขาจะไม่กล้าทำลายเขาจะไม่กล้ามาทำแรงทำร้ายอยู่รอดอยู่ได้อยู่กันอย่างดีเพราะกลุ่มหมู่มันใหญ่ที่เขาไม่กล้าก็เพราะมันใหญ่ไม่ต้องพูดอะไรมากทุกวันนี้อโศกที่ใหญ่ไหมเถอะใครบอกว่าใหญ่ทุกวันนี้อโศกเล็กจี๊ดเดียวแต่ทำไมเขาไม่กระทืบให้แบนทำไมเขาไม่กระทืบให้แบนเลย เขาเกรงนะอย่างที่อาตมาอธิบายให้ฟังถ้าเขาจะกระทืบกระทืบได้ไหมโทไม่พอตีนไม่พอตีนอโศกไม่พอตีนเขาหรอกก็บอกแล้วไงว่าคนให้มันชั่วยังไงมันก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่ดีมันจะเป็นนัยยะอย่างนี้ขอให้เรายืนหยัดไปเถอะยืนหยัดไปเถอะเขาจะเหยียบก็ให้เหยียบคานทีเองนี่นะจะเห็นได้พวกเราอาจจะไม่เห็นของจริงแต่ความจริงเป็นอย่างมือหนังที่มันสร้างนะมันจะฆ่าเอาตัวให้ไปฆ่าเหลือเท่าไรสู้ต่อเหลือเท่าไรสู้ต่อคนคือคนนะมันสุดท้ายมันก็สะท้อนใจโอ้มันก็สุดแหมพอทีก็ว่ากูฆ่าหนักหนาแล้วมันก็ทนไม่ไหวเหมือนกันมันก็ต้องหยุดตั้งแต่มันมีมากอีกมันจะฆ่าอีกให้เกลี้ยงเท่าไรก็เกลี้ยงได้นะอย่างคานทีนั่นก็ตามอย่างที่ชาวอินเดียนั่นก็ตามก็อาวุธยุทโธปกรณ์มันยิงให้ตายหมดมันก็ได้แต่คนมันทำไม่ลงไอ้คนสั่งมันก็คือคนสั่งแต่คนยิงมันหยุดแล้วมันพอดมันไม่ไหวแล้วมันยิงต้องมันก็ไม่ไหวแล้วมันทำต่อไม่ไหวแล้วเข้าใจไหมคือจิตวิญญาณมนุษย์นี่คือมนุษย์นะอาตมาก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าดีกับชั่วเนี่ยดีมันจะไม่ชนะคุณไม่ต้องกลัวเถอะไม่ต้องกลัวหรอกสละยอมให้มันสุดยอดเลยก็แล้วกันยอมให้มันสุดยอดเลยแล้วมันจะชนะปักใต้แล้วไม่ค่อยยอมอรูปอัตตานี่ตัวใหญ่เลยศักดิ์ศรีของข้า ท่านก็บอกว่าสายปักใต้สายปัญญา สายอัตตา ไม่ผมคิดใหม่นะคือปัญญาอ่อน ดีปัญญาอ่อนหัวแข็งคือหินแต่ปัญญาอ่อนคืออ่อนนั่นแหละหินอ่อนดื้อด้านปานหินแต่ปัญญาอ่อนเลยหินอ่อนซะเลยฮะจริงๆนะอาตมาจะถล่มให้ทำไมมันไม่รวมทำไมมันไม่เป็นอะไรเพราะคนไม่ใช่เราไม่มีปัญญาแต่เรามีอัตตาปากใต้นี่มีปัญญาแต่พร้อมกันนั้นไม่ลดอัตตามีอัตตาอีกด้วยเอามันไว้ทำไมพุทธเจ้าสอนให้เลี้ยงอัตตาเถอะอรูปอัตตาโอราธิกอัตตาด้วยจริงๆก็รวยเหมือนกันนะทรัพย์สินคานก็มีแต่ไม่ค่อยให้ผมไม่ค่อยให้ผมไม่ชอบใจนี่มันซ่อนกับอรูปอัตตาซ่อนกับศักดิ์ศรีของกูตัวกูจะไม่ให้เองมันเป็นนามธรรมอย่างนึงใช่ไหมหวงแหนนี่เป็นอรูปอัตตาหวงแหนนี่อรูปอัตตาห้องแหนตนีปรูปอัตตาเพราะฉะนั้นไอ้เงินของกูใช่โอราธิกอัตตาของคุณมีสิทธิเงินเข้าของทรัพย์สินคานบริวารแม้แต่แรงงานของกูไม่ให้เองจะทำไมก็จะไปทำไมเองก็ห่ออัตตาเองไว้ดิเองก็ห่อไว้ดิเอาละมโนมยอัตตาแต่มาไม่ต้องพูดมากเพราะไอ้พวกนี้มันเรื่องบ้าพวกคนไปนั่งปั่นวิมานอะไรๆเนี่ยชาวใต้เนี่ยอาจจะไม่มีเท่าไหร่เลยนะปั้นยิ่งสายแต่พุทธทาสแล้วตีทิ้งหมดเลยมโนมยอัตตาเนี่ยธรรมกายกับพุทธทาสเนี่ยไม่ต้องพูดกันเลยคนละเรื่องเลยนะไม่ต้องปั้นมโนมยอัตตาไม่ต้องมานั่งสร้างปั้นทั้งไปนั่งหรือว่าสายที่ท่านอาจารย์มั่นมานั่งปั้นโอ้โหตัวตนนั่งเป็นรูปร่างโครงกระดูกเดินได้มีโน่นมีนี่อันมโนมยอัตตาไม่ต้องนะทางภาคใต้เนี่ยไม่ต้องไปมีสิ่งเหล่านั้นมากมายพูดได้แค่โอราธิกอัตตากับรูปอัตตาสองอย่างเนี่ยจะไงจะทลายสองอัตตานี้ได้ไม่ใช่ฐานะไม่ดีนะรวยนะฐานะดีความสามารถก็ไม่ใช่น้อยแต่ของข้าซ้อนกับรูปอัตตาของข้าใครอย่าแตะเป็นเรื่องข้าเก่งข้าดีหัวข้าถือหัวอะไรต่างๆนานาตลอดเวลาเลยอาตมาเมื่อไรเนาะจะมาเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าและเมื่อไรจะลดอัตตาเนี่ยถ้าคุณรู้สึกตัวเมื่อไรนะแล้วก็ลดอัตตาอรูปอัตตาโอราธิกอัตตาอยู่ที่นี่เนี่ยรับรองไปรอดเลยนี่ทักษิณนี่ทำไมจะไม่รอดฐานะก็ดีความรู้ก็ดีความสามารถก็มีแต่มีแต่อัตตาอะไรก็มีแต่ไม่ทิ้งอัตตา คนใต้นี่ก็ยันนะครับ จริ ง เตโอนะคนใต้นะเตโอที่บอกไม่ฉลาด ขยันแต่โง่ คนอีสานเยอะคนใต้คนอีสานฉลาดกว่า จริงอันนี้เชื่อความขยันของคนอีสานนี่อาตมานี่น้อยใจอย่างนึงว่าชาวอีสานนี่คือมันทําไมมันขี้เกียจทำไมมันจะไม่ค่อยจะกระเตื้องหน้าหนาวนี่นั่งอยู่ในกองไฟนั่นแหละเผามันกินอยู่นั่นแหละไม่ต้องทำมาหากินอะไรพวกอีสานเนี่ยโอ้ยมันจริงๆนะอีสานเนี่ยเราก็ไปเข็นขึ้นมาจริงๆความขยันเนี่ยจริงๆฝั่งใต้เนี่ยขยันกว่าอีสานเยอะแต่อัตตามันเยอะฐานะอัตมาก็ว่าดีกว่าอีสานฐานะก็ว่าดีกว่าอีสานนี่พยายามมาที่นี่ก็พยายามที่จะบอกความจริงของที่นี่พวกเรามาศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วอย่าไปนั่งทำอะไรต่ออะไรมันทวนที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้ดีแล้วแต่เสร็จแล้วเราก็ไม่ดีมันน่าจะรวมกันได้พิสูจน์หน่อยเถอะนะพิสูจน์หน่อยเถอะแต่พุทธทาสท่านพิสูจน์มาขนาดหนึ่งก็มารวมกันได้ขนาดหนึ่งสุดท้ายเอาไปเอามาคนใต้เองก็ไม่รวมกันแล้วอยู่ที่สนโมกก็ไม่รวมนักเข้าต้องไปรวมกับคนต่างชาติสนโมกนานาชาตินายมันก็จะไปรวมอะไรได้มันรวมไม่ได้หรอกสนโมกนานาชาติจะไปรวมคนต่างชาติมาเป็นโลเป็นพายสู้หลวงพ่อชาไม่ได้หลวงพ่อชายังรวมนานาชาติได้มากกว่าหลวงพ่อพุทธทาสนะทุกวันนี้หลวงพ่อชายังมีโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาเป็นฝรั่งไปทำอะไรจะเป็นหลักเป็นฐานมากกว่าพุทธทาสพุทธทาสสู้หลวงพ่อชาไม่ได้ในเรื่องนานาชาติดูเหมือนว่าชื่อเสียงจะดังนะคนที่ยอมรับโอ้โหคนมาทำปริญญาเอกกันหลายพระนั้นนะของสวนโมกดังโอ้อัตราเนี่ยแต่เข้าจริงแล้วพิสูจน์ความจริงทั้งหมดแล้วแพร่กระจายสู้หลวงพ่อชาไม่ได้หลวงพ่อชายังหลวงพ่อชาเนี่ยสายอาจารย์มั่นนะสายมาจากอาจารย์มั่นผนวกของท่านพุทธทาสบ้างหลวงพ่อชาเนี่ยผสมหลวงท่านพุทธทาสกับได้มากกว่ากับหลวงพ่อชาเนี่ยอาจารย์มั่นกับท่านพุทธทาสผสมกันก็ได้มาเข้าท่ากว่าท่านพุทธทาสตีทิ้งเรื่องของฤาษีมากเกินไปหรือเจโตสมถะมากเกินไปนะท่านพุทธทาสตีทิ้งมากเกินไปทางด้านโน้นสมถะมากเกินไปปัญญาน้อยท่านอาจารย์มั่นก็ตีปัญญาทิ้งมากเกินไปมันก็เลยตกกันคนละท่าได้หลวงพ่อชาเอามารวมกันบ้างเลยได้สากคนเลยได้สากคนนะ หลวงพ่อชาจะละ ฉลาดต้นฉลาดขนาดนึงสิท่านถึงได้ขนาดนึงนะอ๋ออาตมาไม่กลัวหรอกอาตมาไม่กลัวว่าจริงอาตมาไม่กลัวว่าธรรมะที่อาตมาทําไว้นี่นะจะไปต่างประเทศหรือไม่ไม่กลัวอาตมาไม่กลัวไม่เชื่อคุณไปดูอีก500ปีข้างหน้าอีก500ปีข้างหน้าคุณไปดูอาตมานี่มีวิสัยทัศน์ไกลวิสัยทัศน์ของอาตมานี่500ปีไม่ใช่วิสัยทัศน์อยู่แค่นี้หรอกอนาคตังสยานอาตมาไปโน่นนะไปโน่นนะนะฟังแล้วก็แม้มันอย่าเม้นกี่ฟันนะวันนี้โมใหญ่วันนี้โมมากอย่าเม้นกี่ฟันกันแล้วกันนะฟังไปกันแล้วกันจริงไม่จริงก็ฟังไปกันแล้วกันนะเอาละก็มาเข้าเป้าเข้าเรื่องนะพวกเราอาตมาอยากให้พวกเราได้พยายามเรียนรู้อัตตา3ลัมโนมยอัตตาที่เป็นรูปสำเร็จที่จิตที่ไปที่ได้ปั้นอะไรวิมานอะไรต่างๆขึ้นมาจนเป็นรูปเป็นตัวเป็นอะไรอะไรคุณไม่ได้เล่นมากนะคุณไม่ได้ยึดถือมากนะก็ดีแล้วไม่เป็นไรเราไม่มีเราก็ถือว่าเราได้แต่รูปอัตตามันเป็นนามธรรมมันเป็นความถือดีความถือตัวความถือสาความหยิ่งพยองในภูมิความหยิ่งพยองในอะไรความตระหนี่ทีเหนียวความอาตมาว่าหมดเลยนะเนี่ยอรูปธรรมอรูปอัตตาเนี่ยมัคคะปลาสะมัจฉริยะอิสามัจฉริยะนะพวกนี้ทั้งนั้นเลยอุปกิเลส16ที่อาตมาว่ามี17มั้งเนี่ยชาวใต้เนี่ยนะนะความถือดีอะไรมัคคะลบหลู่คุณท่านปลาสะอะไรการมัคคะลุปลูคุณท่านปลาสะยกตนเทียบเท่าอิศาริศยามัชริยะตรณีจากนั้นไปอีกอะไรอ่ะมายาเนี่ยยอดมายาเลยชาวใต้เนี่ยยอดแม่ชั้นเชิงโอ้โหเล่เหลี่ยมยอดมายา สาเถยยะมันมีในใจมันมีอะไรอยู่ในใจสาเถยยะคือจิตที่มันสาเถยนี่โอ้อวดมันโอ้อวดนะเพราะงั้นโอ้อวดมันมีจิตที่อยากโอ้อวดมันเบ่งมันคมโอ้อวดเบ่งคมนะพวกนี้นี่แหละเป็นนามธรรมทั้งสิ้นอรูปะอัตตาทั้งนั้นเลยเอามันไว้ทำอะไรทำพันไม่เอาพันอย่างนี้ไม่เอาพันอกุศลอุปกิเลสอย่างนี้ไม่เอาไปจนกระทั่งถึงสุดท้ายก็มานะอติมานะใช่มีสารัมภะธรรมภะอีกสองตัวก็คือสิ่งที่มันถือดีธรรมภะเนี่ยดื้อด้านสารัมภะยิงพยองสารัมภะยิงพยองธรรมภะดื้อด้านมานะอติมานะถือตัวอติมานะก็คือพ่อของมานะนั่นเองยกตัวเตรียมเท่ามันตัวโน้นมันปราศักดิ์ ถ้าไปสอนทางอื่นนี่ก็จะยากมาสอนทางใต้นี่ก็จะง่ายเพราะมีตัวอย่าง มันมีของจริงใช่ฟังแล้วพูดไปปั๊บมันโดนเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเลยล้างให้หมดเธอจนจะเอาไว้ทำไมไปท่องเอาฝากการบ้านไว้ให้แก่ชาวใต้คืออุปกิเลส16เอาไปแร่เนื้อเถือออกมาแล้วประหารของใครของมันอย่าไปแร่ของอื่นเขานะเดี๋ยวสงครามยิงกับบุตรกับบินดาดินยุ่งแร่ของตัวเองเข้ามาถือออกให้ออกให้ได้จริงๆเลยมันลักษณะพวกนี้ความข่มคนอื่นในทีจะจังไงก็แล้วแต่มรรคยกตนข่มท่านปราศาสตร์ยกตนเทียบเท่าลิศยาอยู่ในทีอิสามัชริยะตรณีทีเหนียวครบคันจริงๆเลยนะมายาสาเถยยะสารัมภะธรรมภะมานะอติมานะมะทะปมาทะครบอภิชาวิสมาโลภะข้อที่1หรือ4ตัวแรกของอุปกิเลส16นั้นมันก็มีในทีจะโกรธจะเกลียดจะชังอะไรอยู่นั่นนะทั้งอภิชาวิสมาโลภะโกทะแล้วก็อุปนาหะเนี่ยสี่ตัวอภิชาวิสมาโลภะโกทะฮะอุปนาหะพยาบาทมันไล่ไปไล่มาอย่างนี้แหละถ้าบอกว่าอะไรไม่ท่องทวนมนไม่ท่องทวนก็ลืมนะอภิชาวิสมาโลภะโกทะปนาหะพยาปาทะเนี่ยพยาบาทก็อุปนาหะก็ลักษณะผูกโกรธโกทะก็โกรธ พยาบาทก่อนอุปนาหะพาอาตมาสับสนโกทะพยาปาทะอุปนาหะอุปนาหะตัวที่4ผูกโกรธมันเคืองถืออยู่ในใจไม่ปล่อยไม่วางผูกโกรธไอ้ตัวผูกโกรธเนี่ยนะที่จริงแล้วนี่นะสภาพของพยาบาทคือความอมหิตนะคือความผูกโกรธนั่นแหละแต่ผูกโกรธอย่างแรงอมหิตผูกอมหิตโกรธในลักษณะโกรธที่จริงมันมี4ตัวโทสะโกรธพยาปาทะอุปนาหะ4ตัวนี้มี4ลักษณะโทสะนี่พ่อของความโกรธทุกอย่างเลยจี้จ้าออกมาเลยนะแรงเลยนะโกรธนี่โกรธนี่บางทีอยู่ในใจโกรธะแต่ก็คืออาการของความโกรธอาการของโทสะมันก็คืออาการเท่านั้นแต่อีก2ตัวนี้พยาบาทกับอุปนาหะเนี่ยเป็นตัวไม่ใช่ตัวถ้าจะพูดภาษาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ก็คือโทสะกับโกรธนี่คือควันต่ำไออุปนาหะพยาบาทกับอุปนาหะนี่คือโฟตอนไม่รู้จะรู้เรื่องกับอาตมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ควอนตัมคือลักษณะมันเป็นก้อนโฟตอนคือลักษณะเป็นสายมันจะลูกต่อสายโยงเป็นชุดโยงเนี่ยเพราะงั้นพยาบาทกับอุปนาหานี่มีสายโยงมันไม่ปล่อยเป็นยาวเป็นโยงเป็นสายส่วนไอ้โทสะกับโกธาเนี่ยเกิดปั๊บก็ไม่มีสายจบเป็นก้อนเขาพิสูจน์กันว่าโฟตอนเขาบอกว่าแสงนี่เป็นโฟตอนหรือเป็นควอนตัมแสงนี่เป็นโฟตอนหรือเป็นควอนตัมไม่จริงเขาพิสูจน์ไม่ออกเขาพิสูจน์ไม่ออกเขาพยายามจะพิสูจน์โดยการที่จะเอาวัตถุมาเอาแสงมากั้นเอาอะไรมากั้นพอกั้นแล้วเสร็จแสงส่องแสงเท่าเดิมแต่ผนังกั้นมีความหนามีความบางต่างกันความเชื่อมต่อแสงออกได้ไหมอ้าวแล้วมาเป็นก้อนได้ไงอ่ะก็มีที่กั้นเหมือนกันแต่ถ้าแสงที่กั้นนี้บางลงบางลงอ้าวมันต่อออกได้มองเลยแสงนี่เป็นฟอตอนหรือเป็นควอนตัมไม่ได้ควอนตัมก็ไม่ใช่โฟตอนก็ไม่ใช่เขาพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ว่าแต่มันมีเป็นทั้งควอนตัมเป็นทั้งโฟตอนแค่แสงนะพลังงานแค่แสงเพราะยิ่งพลังงานจิตวิญญาณแล้วเนี่ยโอ้โหแยกไม่ออกเลยว่าเป็นโฟตอนหรือเป็นควอนตัมนะควอนตัมเหมือนกับรูปโฟตอนเหมือนกับนามอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วเราก็จะต้องรู้ลักษณะความจริงของมันทุกอย่างเลยไม่ว่าลักษณะที่อาตมาพยายามจะแยกวิเคราะห์ฟังว่าโทสะกับโกฏะมันเหมือนกับสภาพของควอนตัมพยาบาทกับอุปนาหะเนี่ยเหมือนกับโฟตอนมีสภาพต่อเชื่อมยังโชงโยงใหญ่อยู่เหมือนลักษณะของขั้วบวกกับขั้วลบอิเล็กตรอนกับโปรตอนโปรตอนนี่เหมือนกับควอนตัมอิเล็กตรอนนี่เหมือนกับโฟตอนอะไรเงี้ยมันต้องอยู่ด้วยกันสองอย่างเพราะงั้นโกฏะเนี่ยถ้าบอกว่าโกฏะคุณโกรธคนนี้โกรธง่ายหายเร็วโกรธเลยลักษณะเงี้ยโกรธโกรธแต่คนนี้พยาบาทพยาบาทเนี่ยเราฟังแล้วเราก็รู้ว่าไอ้พยาบาทเนี่ยมันไม่หายนะยืดเยื้อเนี่ยมันลักษณะของมันมีลักษณะในทีคำสอนพระเจ้าบาลีแต่ละคำมีลักษณะพวกนี้อยู่ด้วยเกือบทั้งหมดจะว่าทั้งหมดก็ยังได้ถ้าเข้าใจละเอียดพอมีสิ่งที่มันไม่ต่อเนื่องมีสิ่งที่มันบอกว่าเป็นโฟตอนก็ไม่ได้ควอนตัมก็ไม่ได้อยู่อย่างเดียวก็คือลักษณะนิพพานนิพพานไม่เป็นทั้งควอนตัมไม่เป็นทั้งโฟตอนไม่เป็นทั้งบวกไม่เป็นทั้งลบไม่เป็นทั้งอะไรหมดเลยศูนย์สุดแต่คนที่ยังมีขันธ์5จะใช้นิพพานเป็นบวกก็ได้จะใช้นิพพานเป็นลบก็ได้ถ้าเป็นลบคือผลักบวกคือดูดหรือลบดูดบวกเป็นผลักก็ตามเราก็จะบวกจะผลักอย่างมีเหตุปัจจัยพิจารณาว่าควรลบหรือควรบวกหรือควรเป็นกลางเพราะงั้นเป็นผู้ที่รู้จริงรู้จบแล้วเนี่ยรู้จักใช้อยู่3อย่างเรียกว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะกับอัพยากตาธรรมะเพราะอัพยากตาธรรมะก็ปล่อยวางเฉยแล้วไม่บวกไม่ลบไม่ทำอะไรด้วยแต่จะทำบวกก็ทำจะทำลบก็ทำนั่นคือผู้อยู่เหนือสูงสุดมีฤทธิ์สามารถที่จะบวกก็บวกจะลบก็ลบจะไม่บวกไม่ลบก็วางเฉยมีความเป็นไปได้สูงสุดฉันจะบวกก็ได้ฉันจะลบก็ได้ฉันจะไม่บวกไม่ลบเฉยๆกลางๆ ก็ได้นั่นคือสุดแห่งยอดธรรมะเรียกว่ายอดอภิธรรมกุศลธรรมะกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะสูงสุดนี่เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้พุทธเจ้าตรัสรู้ไม่รู้ว่าค้นคว้าความรู้นี้มาไม่รู้กี่ปีกี่ปีกี่ปีกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติอาตมาเป็นพระโพธิสัตว์มาถึงวันนี้นี่คุณเชื่อมั้งไหมเนี่ยว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยอาตมาก็สะสมความรู้นี่มาไม่ได้สะสมอะไรหรอกแต่ สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือภูมิปัญญาโพธิญาณมันมาเรื่อยอันนี้สิ่งที่เหลือได้สูงไปบางชาติก็จนก็จอกงอกไม่ชาตินี้ก็ไม่ได้รวยอะไรเลยนะเล่าเลยแต่ก็เท่านั้นแหละอาศัยสิ่งเหล่านั้นสร้างญาณสร้างโพธิญาณสร้างได้อันนี้ได้สิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นความรู้อันนี้แต่ละชาติอาตมาปฏิบัติมาก็จะอาศัยไปตามที่เขาให้วิบากเขาให้ไม่ใช่พระเจ้าวิบากเขาให้วิบากปางนี้ชาตินี้มาเออมีเงินมาใช้มากหน่อยอ่ะก็ใช้แต่อาศัยเงินนั้นไปสร้างโพธิญาณสร้างภูมิปัญญาก็จะได้เพราะเงินมันเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งเท่านั้นพอมาชาติหนึ่งจนเพราะจนนี่แหละเราจะได้ไปได้พระโพธิญาณเราจนก็จนต้องจนนะมาชาตินี้ไม่ต้องไปได้ปริญญาเลยแล้วอาตมาก็จะได้ภูมิปัญญาแล้วก็จะได้อะไรต่ออะไรให้ด็อกเตอร์ทั้งหลายมาดูถูกดูแคลนแล้วไม่ต้องไปโกรธไปเคืองแล้วไม่ต้องไปต่อสู้กับเขาหรอกเราทำของเราไปพิสูจน์ไปเถอะพิสูจน์เศรษฐศาสตร์พิสูจน์รัฐศาสตร์พิสูจน์สังคมศาสตร์พิสูจน์อะไรศาสตร์ก็ผู้พิสูจน์ไปของสังคมที่ใช้มากที่สุดนี่ก็คือสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ที่เราใช้มากหรือจะเรียกว่าการเมืองก็แล้วแต่ภาษาโลกเขาเรียกกันด้วยการเมืองด้วยเศรษฐศาสตร์ด้วยสังคมศาสตร์ยิ่งใหญ่นอกนั้นก็เป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นวิศวะไม่ด้วยว่าเกษตรศาสตร์หรือว่าแม้แต่แพทยศาสตร์แพทยศาสตร์ก็เป็นส่วนย่อยที่เป็นความสำคัญของหน่วยย่อยไม่ใช่องค์รวมถ้าเป็นรัฐศาสตร์มันจะเป็นองค์รวมมากสังคมศาสตร์ก็เป็นองค์รวมมากอย่างนี้เป็นต้นการศึกษาศาสตร์ก็รวมหมดแหละแพทย์ก็ไปอยู่ในการศึกษาวิศวะก็อยู่ในการศึกษาเกษตรก็อยู่ในการศึกษาเพราะฉะนั้นคำว่าการศึกษามันรวมมากรวมหมดมันก็เป็นภาษารวมมันก็รู้อยู่ในนี้มีคนค้นมาให้คนชาวใต้ฝากไว้ในการบ้านให้ไปเรียนรู้อุปกิเลสและไปเรียนรู้ไม่ใช่ว่าเอาไปทำมีอุปกิเลสให้มากขึ้นนะให้ไปเรียนรู้นี่ไม่ใช่ให้ไปมีมากขึ้นให้เป็นล้างอุปกิเลส16นี่ให้ได้ดีๆพระไตรปิฎกเล่ม12ข้อ93นี่มีคุณค้นมาให้เสร็จเลยพระไตรปิฎกเล่ม12ข้อ93นะอุปกิเลส16ไปคนแล้วก็ศึกษาลดละให้ดีนะจริงๆนะอาตมาวกมาถึงตรงนี้เอาละพูดอะไรเล่นๆไปเยอะแล้วเป็นองค์ประกอบไปเยอะแล้วนะนะ6โมงแล้วนาฬิกาเนี่ยนะตรงเหรอไม่ยังเลยเนาะแป๊บๆๆๆๆๆนะเอาละบางงั้นก็สรุปลงนะอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้รับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณธรรมของพระพุทธเจ้าหรือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาพิสูจน์กันขึ้นมาแล้วปรากฏแล้วพอสมควรแล้วแต่ละหน่วยแต่ละฝ่ายตอนนี้ภาคอีสานเนี่ยมันก็กำลังเฟื่องกำลังเดินดีเพราะว่าเราปลูกฝังลงไปแล้วก็มีบุคคลเขาเป็นคนไม่ค่อยฉลาดเป็นคนซื่อเลยได้ไวกว่าเหมือนกับพระโมคคัลลานะไม่ค่อยฉลาดซื่อเลยได้บรรลุไวกว่าพวกเรามันเหมือนสารีบุตรฉลาดนะและฉลาดจะฉลาดไปอีกนานไหมเนี่ยนะจะฉลาดไปอีกนานไหมโง่แล้วเหรอคนฉลาดนี่คือคนที่โง่เป็นทำเป็นโง่ๆให้เขาดูถูกเขาดูแคลนไปเถอะแล้วเราอ่านใจเราว่ามีอัตตาไหมหนังสือพิมพ์พญาครุฑด่าอาตมาขึ้นหน้าปกพิมพ์สีเลยชัดๆเลยเดรัจฉานไปตั้งหลายเล่มเดรัจฉานอย่างนั้นเทรัจฉานอย่างนี้อาตมาได้เปิดเผยแล้วเทศที่สันติบอกว่าอาตมาเองอาตมาก็พูดให้ฟังว่าอาตมารับทราบสัมผัสอาตมาก็อ่านใจนะก็ดูว่าเออเราเป็นเดรัจฉานจริงอย่างเขาว่าหรือไม่โกรธไหมร้อนใจไหมหวั่นไหวไหมห่อเหี่ยวใจไหมเคืองเขาสักนิดไหมถือสาเขาไหมอ่านใจเราอาตมาว่าอาตมาไม่มีอาการนั้นเมื่ออาการอาตมาอย่างนั้นไม่มีและอาตมาก็พิสูจน์ความจริงว่าโดยรูปอาตมาเป็นเดรัจฉานชนิดไหนก็ไม่มี นามธรรมอาตมานี่โง่เง่าไปขวางรีขวางรำไปไปไม่เข้าท่าอะไรตรงไหนที่เป็นเดรัจฉานอาตมาก็ว่ามีแต่ปรารถนาดีเป็นเทวดาด้วยซ้ำเป็นพระเจ้าด้วยซ้ำเป็นผู้ปรารถนาดีต่อเขาจริงจริงใจบริสุทธิ์ใจไม่ได้โกรธได้เคืองไม่ได้ถือสาแต่เขาตั้งหากไม่มีดวงตาเห็นพระเป็นเดรัจฉานได้อาตมาเป็นพระนะเห็นพระเป็นเดรัจฉานเนี่ยตาเขาเพี้ยนแล้วเนี่ยตาเขาตั้งหากตาธรรมจักษุก็ไม่มีแถมตามังสะจักษุก็เห็นอาตมาเป็นเดรัจฉานมีหางมีขนไปอีกต่างหากเดินสี่ขาโอ้ไปกันใหญ่เลยเพี้ยนมากอาตมาก็ว่าอาตมาไม่ได้เป็นอะไรอาตมาก็สบายสบายใจสงบและอาตมาก็พิสูจน์ตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้นะพิสูจน์มาแล้วก็อ่านใจมาพวกเราก็เหมือนกันอยากจะให้อ่านใจให้เป็นมันถือสาถือตัวนี่แหละมานะอติมานะนี่แหละถือสาถือตัวยอมเถอะให้เขาดูถูกดูแคลนให้เขาข่มยอมน้อยไม่ต่ออะไรเลยอยากจะให้รวมกันคนเก่งๆดีๆในภาคใต้ในคนใต้มีอยู่ไม่น้อยเลยนี่ได้คราวว่าโอ้โหนี่หมู่ฟูงอยู่ที่นี่กันเคยมาไม่มาซะแล้วขายมังสวิรัติไปขายให้ที่อื่นแล้วที่นี่ก็ไม่มาร่วมมือแล้วงานมังสวิรัติงานเจยังไปขายที่อื่นที่นี่ไม่เกี่ยวอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำไปทำไมทำไปเพื่อนฝูงก็ไล่กันออกไปแล้วก็เก่งครองอำนาจอะไรต่างๆนานาอย่าไปเอาลัทธิครองอำนาจเลยลัทธิครองอำนาจมันไม่ได้เด็ดมันไม่ได้อะไรหรอกให้เขารักเราโดยเราเองเนี่ยไม่ได้ใหญ่ได้โตอะไรดีกว่าเราเองแม้จะดีก็ดีเถอะคุณก็ทำไปเถอะทำรับใช้ไปคุณจะสูงจะใหญ่ยังไงก็รับใช้ไปเถอะดีกว่าไม่ใช่ภาษานะเรื่องจริงทำเถอะรับใช้ไปสร้างสรรค์ไปสาระอะไรที่เราควรจะทำก็ทำกันไปมีบุญไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะโอ้โหที่อื่นไม่ใช่ว่าจะได้เปล่าๆเร็วๆนักที่นี่ได้เลยโอ้โหคนยังไม่กี่คนเลยมีเปล่าๆแล้วโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นมีบุญไม่ใช่น้อยๆเลยนะสองบ่อจอดทิ้งไว้อีกต่างหากบ่อหนึ่งโอ้โหมีนู่นน่ะมีแทงมีเทิงมีระหูน้ำเนี่ยเปิดมาเต็มที่หัวแตกเลยมันแรงโอ้โหมันยังไม่มีใครจะใช้เท่าไหร่เลยเปิดหน้าเมื่อกี้อาตมาก็อาบก็ใช้โอ้โหปะปาเปิดมาหัวเจ็บเลยเปิดเต็มที่ปึ๊ดพุ่งหัวเจ็บเลยน้ำก็แรงอะไรก็มันควรจะสถานที่อะไรอะไรก็ต่างๆดูแต่คนซื้อสถานที่ก็ซื้อที่ซื้อให้อาตมาไม่รู้ทำเหมือนหรือเปล่านะมีเงินจะซื้อที่แล้วมาดูแล้วก็ควรจะมามาเป็นผู้รับใช้ต่อไปเลยแม้ซื้อที่แล้วก็ดูแลที่ไปบ้างใครจะว่างไงก็ว่าไปคนจะมาช่วยอันนี้ก็มาบ้างเอาอันนั้นมาลงแล้วนี่มาลงแล้วก็ไม่ใช่ว่าฉันให้เงินแล้วนะฉันให้อันนี้แล้วนะฉันอย่างนี้แล้วนะมันเป็นท่าทีเป็นเจ้าใหญ่นายโตเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นอะไรพวกนี้อาตมาไม่รู้จะใช้ภาษาพูดอย่างไรพอเข้าใจไหมแล้วมันถือดีถือตัวข้ามีอัปปะข้ามีประโยชน์ข้ามีคุณค่าข้ามีอะไรนี่ข้าคอระฆังแห่ตัวเองซะบ้างข้ามีแต่คอควายค่ามันมี3ค่าในภาษาไทย1ค่าคอระฆังไอ้นี่ค่าชิบหายแม้ในตัวเองก็ชิบหายคนอื่นก็ชิบหายไอ้ค่าคอระฆังเนี่ยค่าคอควายเนี่ยเป็นเรื่องกุศลเป็นเรื่องสิ่งที่มีค่าจริงๆไอ้ค่าอีกตัวนึงน่ะขอไข่ไม่โทนี่กูค่าขอไข่ไม่โทค่าอีกตัวค่า3ตัวนี่แหมมันสมบูรณ์แบบจริงๆแต่ชอบใช้คอควายกันจังเลยแต่เปล่ากูจะคอระฆังนั่นแหละกับคอไข่นั่นแหละจริงๆแล้วตัวเองเป็นคอไข่กับคอระฆังนั่นแหละนั่นก็แม้โชว์ยังกับคอควายมันไม่เป็นคอควายจริงหรอกจริงๆมันเป็นคอระฆังกับคอไข่ข้าเนี่ย3ข้าเนี่ยปากใต้เทศอย่างนี้เข้าใจนะอาตมาว่าเชื่อว่าเข้าใจนะปากใต้นี่เข้าใจพูดอย่างนี้รู้เรื่องไปจัดการละลายไอ้ข้าคอระฆังกับคอไข่ของให้หมดหมดเถอะข้าคอควายไม่ต้องไปพูดหรอกข้าคอควายนี่คือไถไถนารู้เปล่าข้าคอควายเนี่ยใช้ไถนา ข้าคอระฆังเนี่ยโอ้โหแม่ทำเป็นตีดังสนั่นเลยนะโอ้คอระฆังตีสนั่นเลยนะนะมันฆ่าคนโฆษณาด้วยคอระฆังโฆษณาด้วยนะอย่างนี้เราเข้าใจไปตรวจสอบเรามันอยู่ในลักษณะไหนกันแน่และมันทำอะไรกันแน่ถ้ารวมได้อาตมาจะเอาอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าทักษิณเจริญถือว่าอโศกเจริญเอาเอวัง ก็ยิ่งเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วก็ยิ่งรู้ว่าคนเราเนี่ยมันประกอบด้วยจิตวิญญาณนะที่จะต้องมีความรักมีความรักอย่างไรอ่ะจะต้องมีความรักในคำเดียวทั้งศาสนาอื่นก็ศาสนาคริสต์เป็นต้นก็บอกพระเจ้านี่เป็นผู้ที่มีความรักอันยิ่งใหญ่ทั่วสรรพโลกสรรพจักรวาลเลยนะเป็นความรักยิ่งใหญ่ก็จริงนะอาตมาก็วิเคราะห์ไว้ก็แยกไว้ความรักมิติที่7นี่คือความรักเทวนิยมความรักอย่างพระเจ้านะก็ได้บรรยายไว้นะแต่ความรักของพระพุทธเจ้าความรักที่เชิงคิดแนวคิดของศาสนาพุทธเนี่ยมันสมบูรณ์ทั้งความรักนี่มันเป็นความรักที่แบ่งได้ทั้งเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวบางคนเขาบอกว่าความรักนี่คือความเห็นแก่ตัวจริงไหมก็จริงด้วยส่วนหนึ่งจริงด้วยจริงๆแต่จริงๆแล้วความรักที่ดีมันไม่น่าจะเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวใช่ไหมความรักที่ดีมันไม่น่าจะเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวเราก็เรียกความรักเพราะความรักเผื่อแผ่เกื้อกูลไปทั่วถึงใครใครก็เป็นเนี่ยมันก็เป็นความรักที่ดีเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันเผื่อแผ่ออกไปก็เรียกว่าความรักเผื่อแผ่เกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟูปรารถนาดีมีความยินดีต่อคนนั้นคนนี้หรือว่าคำว่าเมตตานี่ก็คือความรักที่ยิ่งใหญ่ในความปรารถนาดีที่ต้องการให้คนอื่นเป็นสุขก็เป็นความรักที่ดีเพราะฉะนั้นจึงต้องมาขยายความอธิบายกันให้ชัดเจนเลยว่าแล้วเราจะเอาความรักมันยังไงกันแน่มันจะเห็นแก่ตัวหรือมันจะเพื่อผู้อื่นใช่ไหมมันจะเห็นแก่ตัวหรือมันจะเพื่อผู้อื่นก็ต้องมันแยกแยะเห็นชัดเจนเลยว่าในยะของความรักที่มันมีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่อะไรก็อะไรแค่ไหนมีวงมีระดับถึงได้แบ่งเป็น10มิติจริงที่สุดก็คือความรักก็คือความเห็นแก่ตัวเองเต็มๆนี่แหละไม่แผ่ไปให้ใครเลยนี่แหละนะไม่แผ่ให้ใครเลยไม่เกื้อกูลใครเลยเนี่ยเป็นความเห็นแก่ตัว 100% เต็มๆเลยเนี่ยถ้าจะว่าความรักก็คือรักตัวรักตนไอ้นี่มันไม่น่าจะเรียกว่าความรักสากลเลยเพราะสากลนี่คนก็รู้ว่าถ้าเป็นความรักมันหมายถึงว่าเป็นความเผื่อแผ่แม้รักคนนั้นรักคนนี้มันเป็นการเผื่อแผ่มันเป็นการเกื้อกูลมันเป็นการปรารถนาดีต่อกันนะมันไม่น่าจะหมายความว่าเห็นแก่ตัว 100% เพราะความเห็นแก่ตัว 100% จึงไม่ใช่ความรักเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่นับเอาความเห็นแก่ตัวเต็ม100อัตตนิยมเนี่ยไม่นับเป็นความรักเพราะฉะนั้นในความรักสิมิติอัตมามิติที่หนึ่งจึงไม่ขึ้นด้วยอัตตนิยมคือตัวเองนะอัตตนิยมก็คือตัวเองอ่ะแหละอัตตะตัวตนไม่เอาก็เริ่มต้นที่กามนิยมนะกามนิยมคือความรักที่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายความรักเกี่ยวกับกามโดยกามข้นๆความใคร่เรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องเพศรักกันสองคนสองแมนในโลกนี้มีแต่เราสองไอ้นี่ความเห็นแก่ตัวที่มีความเผื่อเหมือนกันเผื่ออีกคนคนหนึ่งเท่านั้นเองเธอและฉันเท่านั้นแหละในโลกนี้ไม่เผื่อใครเลยแคบที่สุดเป็นความรักที่เห็นแก่ผู้อื่นบ้างก็คือเองคนหนึ่งคนเดียวเท่านั้นนะเธอคนหนึ่งคนเดียวเท่านั้นนะมันแคบที่สุดแล้วจึงเรียกว่าความรักเริ่มต้นตรงนี้นะ อาตมาจึงเน้นว่าความรักเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นความเห็นแก่ตัวแต่มันก็เป็นความจริงของจิตวิญญาณมนุษย์ที่มีมนุษย์มีจริงๆเลยมีความเป็นอย่างนั้นจริงๆอาการของจิตอารมณ์ของจิตความเป็นจริงของจิตและเป็นบทบาทที่มีอยู่ในโลกจึงได้วิเคราะห์วิจัยตั้งแต่ความรักมิติที่1มิติที่2กว้างขึ้นมาเป็นพันธุนิยมพ่อแม่ลูกนอกจาก2คนแล้วทีนี้พ่อแม่ลูกแล้วครอบครัวพ่อแม่ลูกตระกูลเดียวเรียกว่าชั้นเดียวเจเนอเรชันเดียวรอบเดียวเป็นพันธุนิยมนี่เป็นต้นมิติที่2มิติที่3ญาตินับญาติไปมิติที่4นับกว้างขึ้นเป็นมิตรสหายชุมชนมิติที่5เป็นชาติมิติที่6เป็นสังคมเป็นสังคมเป็นสากลไม่นับว่าชาติไหนประเทศไหนถ้าชาตินิยมอยู่ก็ยังแค่แคบๆนะแต่ก็กว้างขึ้นกว่าชุมชนไปอีกอะไรอย่างนี้มันก็ไปเรื่อยเป็นมิติต่างๆไปจนกระทั่งถึงมิติที่7เทวนิยมโอ้โหความรักพระเจ้าเลยทีนี้เป็นนามธรรมหมายถึงโอ้โหกว้างถึงไม่นับถือเผ่าพันธุ์พงเลือกเลือกชั้นวรรณะเลือกคนชาติเชื่ออะไรไม่เกี่ยวรักทั่วเลยเทวนิยมส่วนมิติที่8นั้นน่ะเป็นมิติที่ขึ้นมาถึงสัจธรรมของพุทธแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะอาตมาก็ขยายความให้เห็นว่ามิติที่8เป็นความเห็นของพุทธนี่จะมีโลกุตตรธรรมเข้าใจตั้งแต่มิติที่1มาถึง7แล้วก็เรียนรู้จิตวิญญาณที่เป็นเทวะที่เป็นจิตวิญญาณตั้งแต่จิตวิญญาณแคบๆจนจิตวิญญาณยิ่งใหญ่ถึงพระเจ้ารู้จักโลกุตตระว่าโลกียะก็อยู่ในแวดวงแค่นั้นน่ะอยู่ในโลกโลกความเห็นแก่โลกเพราะมันก็เป็นคุณงามความดีก็ดีเป็นกัลยาณชนกัลยาณธรรมก็ดีแต่โลกุตตระนั้นแม้จะเป็นกัลยาณธรรมแล้วยังมีลักษณะที่ไม่ติดยึดในความดีซ้อนกันไปอีกมิติที่8ก็ศึกษาธรรมะของพระเจ้ามิติที่9ก็เป็นมิติที่มีอรหัตผลเป็นอรหันต์เป็นนิพพานส่วนมิติที่10นั้นเป็นมิติที่เป็นพุทธภูมิหรือเป็นโพธิสัตวภูมิอาตมาก็ได้พยายามทบทวนอธิบายเขียนนี่แล้วยิ่งเห็นชัดเจนว่าโอ้มนุษย์นี่อยู่ที่จิตวิญญาณอย่างนี้จิตวิญญาณที่อยู่ที่จิตว่าจะรักหรือจะชังหรือจะใช้จิตนี้ให้เป็นปประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพที่จะเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อทั้งตนและท่านอาตมาสรุปได้นะว่าคนเราเนี่ยไม่ต้องเห็นแก่ตัวเลยเนี่ยได้สูงสุดจากธรรมะของพระเจ้าที่อาตมาได้ศึกษาและก็ปฏิบัติประพฤติมาไม่ต้องเห็นแก่ตัวเลยและคนอื่นจะเห็นแก่เราเองพิสูจน์ได้เรายิ่งไม่เห็นแก่ตัวและเราไม่ต้องทำเพื่อตัวเราเองเลยนี่แหละแล้วก็อยู่กับสังคมทำกับสังคมเนี่ยสังคมจะรักเราศรัทธาเราเลี้ยงดูเราช่วยเหลือเกื้อกูลอุ้มชูเราไว้เราขอให้ละกิเลสที่ในจิตนี่ละตัวละตนละอะไรที่มันเสพมันติดออกไปตามลัทธิของพุทธเนี่ยตามแบบของพุทธนี่ล้างออกไปให้หมดได้เท่าไรเท่าไรเท่าไรแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวได้กำหนดบงการใช้อำนาจบาดใหญ่กับใครเลยทำแต่ให้คนอื่นไม่ต้องไปถือดีไม่ต้องไปถือเอาว่านี่ของของข้านี่ของดีของข้าทำให้แก่เองแล้วเองต้องนึกถึงบุญคุณแล้วก็จะต้องไปมีอำนาจบาดใหญ่กับเขาก็ต้องคอยให้เขาเคารพนับถือบูชาให้เขามาศรัทธาให้เขามาเกรงมากลัวอะไรนี่ไม่ต้องเลยทำแต่ให้ละความเห็นแก่ได้ละความเห็นแก่ตัวให้ได้จริงๆกิเลสมันมีมากมีน้อยมีละเอียดละอองบรรจุซองเท่าธุลีขนาดไหนก็รู้ให้หมดแล้วล้างกิเลสให้ละเอียดเถอะอาตมามั่นใจและก็เห็นจริงที่สุดว่านี่แหละคือความรักความรักคือความให้ทั้งหมดไม่ต้องเอามาให้แก่ตัวเลยไม่ต้องเห็นแก่ตัวเลยสรุปแล้วความเห็นแก่ตัวเรียกว่าไม่ใช่ความรักเลยก็ได้แต่เป็นบทบาทของจิตวิญญาณชนิดหนึ่งเป็นอาการของจิตชนิดหนึ่งที่เลวร้ายด้วยความเห็นแก่ตัวเลวร้ายด้วย พราะถ้าแม้ว่าผู้ใดที่มาศึกษาแล้วก็อ่านจิตใจตัวเองได้แล้วก็รู้กรรมกิริยาต่างๆที่เราเองเราเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับมนุษย์ชาติต่างๆเนี่ยแล้วเราก็เผื่อแผ่เขาจริงให้เขาเสียสละเห็นแก่คนอื่นจริงไม่ต้องมาเห็นแก่ตัวเองเลยและตัวเองก็ล้างกิเลสมาตามระบบพระพุทธเจ้าสอนมาหมดแล้วกามตัณหามีอย่างไรภวตัณหาอย่างไรวิภวตัณหาอย่างไรล้างตัณหานั้นออกให้หมดกิเลสหมดตัณหาหมดอุปทานหมดไปแล้วมันก็จะไม่ต้องมีตัวตนที่จะต้องเป็นจิตวิญญาณที่สะอาดไม่เลือดความบำเรอตนความเห็นแก่ตนไม่ต้องบำเรอตนใดด้วยอะไรเลยรสอร่อยอย่างนั้นรสเพลิดเพลินอย่างนี้รสสนุกสนานอย่างนี้ไม่ต้องมาเอามาบำเรอตนไม่ต้องรับอัตสาทะภาษาบาลีว่าอัตสาทะรสอร่อยรสสนุกรสเพลิดเพลินรสที่เป็นโลกียสุขทั้งหลายไม่ต้องแล้วก็ได้แต่คนที่หมดรถของโลกีรถอย่างนั้นแล้วนี่นะก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนเซ่อเด้อเด้อยิ่งไม่เป็นไม่เกิดรสชาติไม่เกิดอร่อยไม่เกิดบันเทิงไม่เกิดเพลิดเพลินไม่เกิดชื่นชมไม่เกิดยินดีจืดแข็งดื้อทื่อไม่ใช่เพราะคนเรามันมีความจำได้มันมีความรู้มันมีความเข้าใจสังคมเข้าใจความเป็นมนุษย์จิตใจเป็นอย่างไรอนุโลมปฏิโลมกับคนอื่นเขาได้รู้ได้แต่ตัวเราเองไม่ต้องมีรสอัตสาทะนั้นไม่ต้องมีรสอร่อยนั้นในจิตใจได้อย่างสนิทอาตมาถึงเชื่อพระเจ้านี่และต้องและที่ทำตามได้ตามเนี่ยถึงเชื่อสนิทว่ารสอร่อยลดไปแล้วแต่ก่อนอาตมายกตัวอย่างบ่อยนะแต่ก่อนเคยอร่อยในรสพริกนะรสพริกนะพริกเนี่ยอาตมาเป็นคนอีสานกินพริกเก่งรสอร่อยมันเป็นยังไงก็พอรู้พอจำได้นะแต่เดี๋ยวนี้ชักเลือนๆเยอะละกินพริกไม่เคยได้แต่ก่อนนี่อร่อยกินดีต้องกินเผ็ดๆถ้าไม่เผ็ดไม่กินข้าวไม่ลงกินข้าวไม่อร่อยอะไรกินข้าวไม่ได้มากอะไรแล้วแต่นะรสพริกมันก็คือเผ็ดรสคนที่ไปอร่อยมันคืออีกรสหนึ่งเนื้ออัสสาทะรสพริกเนี่ยมันคือรสของมันจริงๆตามธรรมชาตินะคนชาติไหนประเภทไหนเผ่าไหนพันธุ์ไหนแตะเข้าไปที่ลิ้นมันก็รสอย่างนั้นแหละแต่รสอร่อยนั้นอีกต่างหากเราล้างรสอร่อยนั้นออกหมดได้นั่นแหละคือกิเลสตัณหาอุปทานนะอาตมายืนยันอาตมาเอาอุตริมนุสธรรมอันนี้มาอธิบายเพื่อให้เห็นง่ายๆว่ารสพริกเนี่ยคงอธิบายแล้วเข้าใจกันได้ง่ายมันหมดไปจริงๆอาตมาไม่ได้อร่อยเลยในรสพริกแสบทุกวันนี้กินเผ็ดมากหน่อยตายมันไม่ไหวเลยมันโอ้แสบทั้งคอทั้งร้อนมันไม่ไหวซึ่งภูมิกันอันนี้ก็จะแย่อาตมาก็พยายามหัดกินมั่งแล้วก็พยายามกินพริกด้วยบ้างทุกวันนี้ก็กินอยู่บ้างไม่งั้นเผ็ดนิดเผ็ดหน่อยมาตายเราแตะไม่ได้เลยเราก็ตายไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวไม่ได้ก็ต้องฝึกอยู่หัดกินอยู่บ้างแต่ก็ทนไม่ได้มากจริงๆพริกเผ็ดนะมันก็เป็นรสอย่างนั้นแหละนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะรสอร่อยในเรื่องอื่นใดๆกันแล้วแต่ในเรื่องรูปสวยเพลินโตพอใจชอบใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอื่นๆใดๆก็แล้วแต่มันก็เป็นลักษณะนี้ทั้งนั้นเลยนัยยะคล้ายๆกันหรือในเดียวกันเมื่อเรียนรู้อันนี้ได้แล้วจริงคนเราก็ไม่ต้องไปบำเรอตนล้างกิเลสนี่หมดเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ก็หมดเพราะอรหันต์ก็หมดกิเลสตัณหาอุปาทานพวกนี้จึงไม่ต้องบำเรอตนจะกินจะใช้จะมีอันนั้นอันนี้ก็ทำไปที่เป็นประโยชน์คุณค่าอนุโลมทำโดยอนุโลมอาตมาจึงรู้ว่าอาตมาชาตินี้ทำไมต้องไปเรียนศิลปะศิลปะนี่ต้องรู้ความสวยความงามของอันนั้นอันนี้ใช่ไหมแสงเส้นเงาสีรูปสวยรูปงามไม่งามอะไรต้องรู้ต้องรู้จากองค์ประกอบจัดสรรอะไรอะไรต้องรู้พอเราต้องไปรู้มาไว้ทำไมรู้มาไว้มาไว้เพื่อทำให้แก่คนอื่นตัวเราเองไม่ต้องเสพรสอันนี้ถ้าไม่เรียนรู้ก็จะไม่รู้มุมเหลี่ยมแห่งความสวยความงามความไพเราะเพราะศิลปะนี่ครบพร้อมหมดแหละทั้งไพเราะทั้งอร่อยนะใครทำกับข้าวกินอร่อยอร่อยได้มากกว่ามีศิลปะนะใครทำอะไรท่าทีสดสวยงดงามเพลิดเพลินสนุกสนานได้ดีอะไรอย่างก็ว่ามีศิลปะ แม้แต่ด่าเขาให้หัวเราะได้ยังเรียกว่าศิลปะเลย พวกตลกมือสูงๆนี่เขาตลกนี่เขาด่าสังคมเขาด่าประชดรัฐบาลเนี่ยแล้วคนก็หัวเราะได้เงินด้วยแล้วก็ด่าแอนด่าแกด้วยด่าแกด้วยเป็นศิลปะแสดงออกบางทีเนี่ยเป็นเชิงให้มีเนื้อหาสาระในนั้นเป็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ตลกอเมริกันเนี่ยบ๊อบโฮปเนี่ยกระแนะกระแหนสังคมกระแนะกระแหนรัฐบาลเก่งถือว่าเป็นตลกมือหนึ่งไม่ใช่ตลกลามกตลกเลอะเทอะอะไรเพ้อเจ้อไม่ได้เรื่องในราวอะไรเขาตลกมีเนื้อหาอย่างชาลีแชปปินเงี้ยตลกมีสาระทางชีวิตบ๊อบโฮปเนี่ยตลกในเนื้อหาประชดประชันเสียดสีสังคมอะไรต่ออะไรเขาเชิงวิศิลปะที่มีภาษาท่าทีลีลาของเขาดีเห็นต้นอย่างในเมืองไทยนี่ก็ยังไม่เห็นตัวว่าตลกแบบที่มีเนื้อหาอะไรเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเห็นเลยมีแต่ดีไม่ดีลามกเอาด้วยเลือดเถอะอย่างตลกบางทีไอ้ตลกอะไรต่างๆนานาตลกเจลลี่ลุยส์แต่คบดาราเก่าๆพวกเรานี่คงเด็กๆคงไม่รู้เรื่องอะเนาะไอ้เจ้าเจลลี่ลุยส์หรือเจลลี่เลวิสอะไรเนี่ยแต่ก็พงก็เป็ดก็โดดเนื้อตลกก็ไอ้สามหัวสามเกลือหัวแข็งอะไรเงี้ยตีก็ล้มก็ตุกมันตลกไม่ได้อะไรก็หมายรู้เพราะมันมีศิลปะนะจะเป็นประโยชน์คุณค่าศิลปะก็คือมีเป็นมงคลอันอุดมแฝงไปด้วยเชิงนั้นเชิงนี้จะเป็นดนตรีการเป็นวรรณกรรมเป็นร้องเป็นเพลงเป็นกลอนกวีเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นสีสันเป็นบ้านเรือนเป็นอะไรก็เป็นศิลปะได้แม้แต่ที่สุดจะเป็นอาหารก็เป็นศิลปะได้นะก็ทำกันรู้จักประกอบแต่ให้อย่าให้สิ่งที่ประกอบเป็นสุนทรีเหล่านั้นมันกลบเนื้อหาคนเลยไปติดสุนทรีเนื้อไม่ได้เนื้อหาไม่ได้เนื้อหาสาระไม่ได้ก็เรียกว่าอนาจารถ้าได้เนื้อหาสาระก็เรียกว่าศิลปะนะอย่างนี้เป็นต้นนะอาตมาก็ว่าจิตวิญญาณของคนนี่แหละเราเรียนรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเมื่อเวลามันล้างกิเลสตัวเองได้แล้วกิเลสตัวเองออกไปแล้วแล้วก็ต้องไม่ต้องไปสร้างอำนาจไม่ต้องไปสร้างอำนาจให้คนมายอมรับให้คนมาเคารพให้คนมาศรัทธาให้คนมาเกรงกลัวไม่ต้องคนนี่จิตวิญญาณของคนนี่จะศรัทธาเองศรัทธาด้วยสาระตามภูมิปัญญาบางคนก็ไปศรัทธากันอย่างไม่มีสาระก็แล้วแต่ใครภูมิใครภูมิมันนะตัวใครตัวมันเพราะงั้นสร้างอำนาจจิตวิญญาณนี่ก็สร้างให้เกิดอำนาจได้โดยธรรมอำนาจโดยธรรมเพราะฉะนั้นคนมาศรัทธาโดยธรรมเนี่ยคนนั้นก็ได้อำนาจโดยไม่ต้องใช้อำนาจนี่มันเป็นภาษาซ้อนเรียกว่าภาษาสัจจะย้อนสภาพเป็นปฏินิสัคคะเหมือนภาษากลับไปกลับเหมือนภาษากลับกรอกมีอำนาจโดยไม่ต้องใช้อำนาจยิ่งไม่ใช้อำนาจยิ่งมีอำนาจนะวิเศษนะคนที่รู้จักการสร้างอำนาจโดยตนไม่ต้องเบ่งอำนาจไม่ต้องใช้อำนาจแต่อำนาจจะเกิดอย่างลึกซึ้งจะเกิดอย่างวิเศษเกิดอย่างสมบูรณ์แบบของมันเองเป็นธรรมะเป็นอำนาจโดยธรรมในโลกนี้อาตมามองดูแล้วลักษณะที่คนสร้างอำนาจได้ยิ่งใหญ่เป็นเผด็จการได้นี่นะเขาสร้างด้วยเงินด้วยความเป็นอำนาจทางสังคมไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรอีกแล้วก็ขอใช้อำนาจซ้ำมันไม่มีคำว่าอะไรหนึ่งเงินเขาจะใช้พลังเผด็จการเนี่ยเผด็จการด้วยเงินได้มีเงินมากๆเอาเงินฟาดปังมีอำนาจในสังคมนี่เอาอำนาจฟาดปังมีผลงานก็เอาผลงานนี่เป็นอำนาจได้เป็นพลังเผด็จการได้พลังเผด็จการของคนเนี่ยจะเกิดได้ด้วยเงินเกิดได้ด้วยอำนาจเกิดได้ด้วยผลงานเพราะงั้นคนทุกวันนี้เนี่ยอาตมาดูแล้วทั้งสังคมทั้งโลกเนี่ยจะเป็นคนมีพลังที่คนศรัทธาหรือคนยอมรับหรือว่าเป็นพลังเผด็จการพลังอันนี้เรียกว่าพลังเผด็จการ คู่กับพลังอีกชนิดนึงพลังอันนี้เรียกว่าพลังอะไรพลังศรัทธาจะเรียกพลังศรัทธาก็ไม่น่าจะเรียกน่าจะเรียกว่าพลังอิสระเสรีภาพ